Maar dit natuurgeluid is allesbehalve alledaags. Het dier dat dit geluid maakt is in Nederland zelfs heel omstreden. Persoonlijk vind ik dit wat we hier horen zeldzaam fantastisch. Sensationeel bijna. Zeker als je de beelden erbij ziet. We horen hier namelijk de tikkende nagels van wolven op het ijs, opgenomen in Drenthe. Heel voorzichtig lopen ze, pikkendonker, over het gladde oppervlak. Geluid en beeld werd opgenomen door Peter Venema. Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer stuurde het naar ons op met de mededeling dat dit wolven zijn uit een roedel in Midden-Drenthe. De exacte plek houdt ze vanzelfsprekend geheim. Kijk voor de fantastische bijbehorende beelden op bnnvara.nl/vroegevogels. En luister nog eventjes naar dit magische geluid. Een ja, ambivalent geluid eigenlijk, als je erbij stilstaat. De wolf, die we steeds vaker kunnen begroeten in Nederland, wandelend op een natuurverschijnsel dat steeds zeldzamer dreigt te worden. Lekker dik natuurijs. Sterk genoeg om wolven te kunnen dragen. Goedemorgen. Ja, en hier op het Naardermeer lag ook nog een flinke laag ijs, zag ik. Ik heb het niet durven testen vanochtend vroeg om 6:30 zo met mijn snowbootjes in het, ja, toch stikdonker. Het leek me, ik zag de nu.nl koppen al voor me. Presentator Vroege Vogels verdwenen onder het ijs. Leek me toch niet zo handig op de vroege ochtend. Een lekker ijzige uitzending strekt zich voor ons uit. Met een snelcursus. Hoe herken je bomen nu ze winters kaal zijn? Welke paddenstoelen kun je eigenlijk vinden in het jaargetijde? Spoiler, onder andere de prachtige rode kelkzwam. En we duiken in het leven van een Arctisch dier dat in 2021 opeens opdook bij Frankrijk, Ierland en Spanje. Misschien weet u het nog. Die wereldberoemde Wally de Walrus. Ik ben Janine Abbring, tot 10:00, de vroege vogel van dienst. Mozart Players spelen niet alleen Mozart. Dit was het Allegro uit de tweede symfonie in D groot van een Brit met een dubbelfunctie, namelijk William Frederick Herschel, en die was componist en astronoom. Bomen, die herken je makkelijkst aan bladeren natuurlijk, die eraan zitten. Maar hoe kun je nou in de winter zien met welke boom of struik je van doen hebt? Dirk Slachter heeft er een gids over gemaakt met de titel Ontdek winterkenmerken. Want bomen zijn volgens hem in de winter ook mooi. Verslaggever Henny Radstaak is met de auteur op winterwandeling. Dan zijn we hier dat vroege vogelbos ingelopen en ik zie bijna geen groen. Ja, daar is een klein beetje groen. Het is volgens mij een van de conifeer of zo, of een naalboom. Maar voor de rest, alles is gewoon hout wat je ziet eigenlijk. Kale takken, geen blad te zien. Hoezo is die natuur in de winter zo mooi? Het is spannend eigenlijk. Het is heel spannend. Je kunt er ongelooflijk veel aan ontdekken. Veel mensen denken dat er niks te zien is. En dat ze dood zijn ongeveer. Maar er zitten knoppen aan en weet ik wat allemaal. Kleuren, structuren. Alleen je moet een beetje moeite doen. Je moet anders leren kijken. Het is echt ontdekken van dingen. Als je hier kijkt naar deze bomen, waar wij nu staan. Ja. Nou, daar kun je van alles nog wat aan zien. Je ziet er dingetjes in hangen. Daar een soort vleugeltjes met bolletjes eraan. Dat zijn de vruchten. Ja, daar moet je even op letten. Even kijken hoor, want waar ben je hier dan naar? Aan het einde van die takken daar zie je ze hangen. Oh, nou, ja. Daar heb je niet op gelet. Ja, nee, daar zitten een paar aan. En als je hier kijkt naar die knopjes, je kunt het vanaf hier volgens mij best zien, zijn ze een beetje eivormig. Het zijn niet lange knoppen of driehoekige knoppen. Nee, een beetje eivormig. Nou, dan heb je haast altijd te maken met een linde. En deze linde, en dat vind ik het grappige van dit punt, als je kijkt, dan is dit gewoon boom. Maar langs de stam zit een heleboel, ja, hoe noem je dat? Sluike takken, zou je kunnen zeggen. Takken die recht naar beneden hangen. Ja, precies. Nou, en dat is kenmerken voor één bepaald type linde, en dat is de krimlinde. Nou, krimlinde. Krimlinde. Er zitten wel zes lindensoorten in mijn boek. Dat is echt niet te geloven. Want die komen allemaal in Nederland voor? Ja, ja. Je kunt dus niet alleen maar de inheemse bomen in jouw boek tegenkomen? Nee. Zelfs in tuinen en in parken vind je het. En dit heeft ook iets aangelegds, dit vroeg vogelbos. En voor een deel dus, hè. En nou, dan staat er zo'n krimlinde die hier ooit neergezet is. We lopen het bos in en jij herkent, ondanks dat het winter is, herken jij dit meteen? Ja, van afstand al. Nou, dat is maar één soort dus. We zijn trouwens wel eens eerder met jou op pad geweest, hè. Toen had je, kan ik me herinneren, een vrij dun boekje uitgegeven. Maar nu heb je een compleet dik boekwerk. Hoeveel soorten staan erin? Nou, toen zaten er wel 120 soorten in. Dat was al een aardige klus. En nu zijn het er 370. En nou, daardoor grijp je haast niet mis. Ja, zeldzaamheden staan er natuurlijk niet in. Botanische tuinen staan altijd bijzondere soorten in. Maar gewoon waar je loopt. Juist, en de dingen die je om de hoek tegen kunt komen, ja, ook in de stad. In de tuin. Bij jezelf in de tuin. Bij de tuin al. Ja, ja hoor. Ja. En daar, ja. Dan, dat is ook de cultivars, zoals dat heet. Oh, zeker. Je hebt ook van alle soorten, heb je dus in de winter, van takjes met knoppen, noem maar op, heb je foto's gemaakt, lijkt me een heidenswerk. En die heb je allemaal ingedeeld en met dat boek in de hand kun je eigenlijk via een soort determinatiesleutel, zou je kunnen zeggen, kun je al gauw erachter komen met wat voor soort je van doen hebt. Ja, het is heel visueel. Heel veel foto's waardoor je heel makkelijk een soort kunt herkennen. En er zit een mooi systeem in waardoor het best snel kan lopen. En ja, het is bedoeld om voor iedereen duidelijk te zijn. Dus er zitten, als het even kan, geen biologische termen in. He, als je bloeiende hazelaar bijvoorbeeld, als je dat slierte noemt, zo'n katje, is een beetje raar, maar iedereen snapt wel wat je bedoelt. En daar gaat het om. En zo heb je het ook omschreven? Zo heb ik het omschreven, het is gewoon een categorie. Ik zie daar een struik staan, Dirk, daar zitten groene blaadjes in. Ja. Wat is dat? Je kunt aan die blaadjes die daar zitten, in die struik, kun je eigenlijk niet zien hoe de stand van de blaadjes is. En dat is zo'n echt biologisch kenmerk. Staan ze 2-2 of niet? En dit zit in een propje bij elkaar. En dat noem ik dan het toefje. Zo'n toefje bladeren bij zo'n struik, dat kan eigenlijk niet anders zijn dan een gewone vlier. En ik ga hem niet eens controleren, want het klopt wel. Ja, maar dit is ja, vrij zeker. En die staat nu in een groen blad? Ja, dan denk je aan opwarming van de aarde en zo. Maar dat heeft hij altijd. Dat is gewoon een kenmerk van hem dat hij dat heeft. Nou ja, dan staan we hierbij. Hier komt een flinke, forse stam van, nou, ik denk zeker centimeter 7 diameter staat hier. Nou ja, ik heb geen idee. Het is een vrij ranke stam. Er zitten wat, wat takjes. Nou, soms een meter afstand, die onderste. En de eerste zit op 2,50 meter. En die boom is een meter of 6-7 hoog. Er zit geen blad in. Ik heb geen flauw idee. Waar moet ik dan beginnen, Dirk? Ja, je moet gewoon kijken. Dat doe ik, maar ik zie helemaal niks. Is er iets wat me opvalt? Nou, dan moet je goed kijken. En als je goed kijkt, dan zie je hier twee mogelijkheden. Ik moet eens even naar boven kijken. Hier zie je bij de grond een takje met een dofzwarte knop. En hier heb je een takje met een groene knop. En die zwarte knoppen, ja, dat is weer zo'n onmiskenbare soort. Dat is de S. Dirk, je bent bioloog. Waarom ben je dit gaan doen eigenlijk allemaal, die bomen in de winter? Oh god. Is dat toch een beetje dat biologieleraar in je? Wat nog een soort drive geeft om, ja, om mensen wat bij te brengen. Ook over die natuur, die bomen en struiken in de winter. Ja, dat is er niet uit te rammen. Maar ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen gevoel krijgen bij bomen. Of gevoel, dat is te veel knuffelig. Ja. Maar dat bomen en struiken individualiteit krijgen, dat ze herkend worden, dat het een bos niet een mooi plaatje is. Ja, dat is natuurlijk heerlijk als het een mooi plaatje is. Maar dat het een serie soorten zijn en dat sommige soorten enorm aanwezig zijn, andere soorten heel weinig. Dat sommige soorten op bepaalde plaatsen staan, midden in het bos, en andere soorten vooral aan de rand. En dat je veel meer structuur gaat zien en, nou ja, noem het maar heel lief, liefde voor natuur krijgt. En dat is eigenlijk wat ik heel graag wil. En hier een stam die het bekijken waard is. Ja, allemaal met van die horizontale lijnen in die stam. Ja. Dat denk ik van, nou, dat heb ik heel vaak gezien, maar eigenlijk weet ik niet precies wat dit nou voor boom is. Nou, dit is een kersenboom. Die stam die glanst meestal een beetje en kan grijzig zijn, zoals hier. Kan ook roodbruin zijn. Maar heel kenmerkend, die grote horizontale lijnen bij kersensoorten. En die knoppen, Dirk. Ja, veel mensen denken van, oh, het is januari, het vriest, dat kraakt. Maar alles zit al in knop en dan gaat het misschien wel kapot door de vorst. Het antwoord is simpel, nee. Er zit gewoon antivries in. Ze worden net zo koud als de omgeving, maar ze hebben er geen last van. Er zit kennelijk zo weinig water in wat ijskristallen kan vormen dat ze gewoon heel blijven. Niemand let erop. Het ziet er allemaal dood uit. Maar ja, eigenlijk, je zou het nieuwe wintersport kunnen noemen. De nieuwe wintersport? De nieuwe wintersport. Want het is echt, je moet er moeite voor doen. Het gaat niet vanzelf. Nou, dat heeft iets sportiefs, iets uitdagends. En ja, in de toekomst wordt dat het nieuwe wintersport gebeuren. Met de tijd die we tegemoet gaan, dat we in de Alpen niet meer kunnen skiën in de winter. Kijk, dus. En je wandelt veel meer en je kunt de blitz maken. Dan niet met een mooie sprong op de skis, maar met kennis. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Elizabeth in Essex was dit, in een uitvoering door de George Martin Orchestra. En wij gaan naar onze Venolijn op 035-6711-338. Een kleine selectie van wat u allemaal heeft ingesproken op ons antwoordapparaat van de natuur. Goeiedag, dit is Ingrid Lagerwaard. Ik was vandaag aan een wandelingetje in Diemen op de Oranjelaan. En toen zag ik al een ganzen-echtpaar, de Nijlganzen. En ze hadden twee jonkies bij zich. Alleen toen ik een foto wilde maken, werd ik door een van de ouders dus weggejaagd. Wat natuurlijk ook wel begrijpelijk is bij die vogel. Ik vond het even leuk om te melden. Petters van der Kolk. Op de IVN-tuin te Reden een scherpe hulst. Volop in de rode bessen. Een paardje merel pikt de bessen laag bij de grond. En ineens vijf koperwieken die in een half uur tijd de hele struik leeg eten. Marloes Roeper uit Blariken. Het heeft vannacht gesneeuwd en er ligt nog steeds een stevig pak. De zon is net gaan schijnen en ik keek naar buiten en zag twee Vlaamse gaaien over het veldje voor mijn huis de boom invliegen. En het blauw op hun vleugels stak ontzettend helder af tegen de witte wereld. Bas Buizink, Heilo. In een parkje nabij Heilo, Noord-Holland, viel mijn oog op twee kleine watervogels die over het water renden en een hoog hinnikend geluid maakten. Geen waterhoentjes, nee, doodhazen. Mijn naam is Mieke, Leiden, het bospark, op wandeling met de honden, sneeuwklokjes, dikke pollen, wat gaat dat worden? En daarboven 5, 6 prachtige staartmeisjes, al kwinkeleren. Mijn dag is al goed. Leo Wijdgraaf, Heidenrijk, Heerenveen. In de afgelopen week bleek het slootje achter mijn huis nog steeds open te zijn en vrij van ijs. Hierin is de twee ijsvogel zit er rustig op los. Elfde Bavelaar in Den Haag. Maandag zag ik tussen de hagelbuien door toch de winterakonieten bloeien in mijn Haagse achtertuintje. Maarten Dulfer in Eenderen. De pooldotterbloemen in onze tuin staat in bloei. Met Anneke Zuidema, Dennenallee, Steenwijk Zuid. De bloei van het eerste rode vrouwelijke bloemetje van de toverhazelaar. Hans Bruin uit Sassijn. Precies toen op donderdag de vorst begon af te zwakken, kwamen naast de gebruikelijke spreeuwen ook de even grote koperwieken de hele dag van onze hulsbessen profiteren. Hoi, met Anna uit Nuenen. Nou, wat ik toch nou mee heb meegemaakt, ik weet niet of het een eersteling of een laatsteling is, maar net na de uitzending van Vroege Vogels van afgelopen zondag zag ik kraanvogels boven Nuenen. Ze vlogen een beetje vreemd, ze wisten niet zo heel goed waar ze eigenlijk naartoe wilden, leek het. En dan zijn ze toch in zuidwestelijke richting een beetje afgedreven en konden we ze niet meer zien. Het waren er misschien zo 15 of 20. Nou, heel indrukwekkend. Hallo, met Hilde van Heuvel. In doodstil. En de grote bonte specht laat voor zich eerst weer eens horen op de lantaarnpaal. Zit daarop te roffelen, waakt zijn territorium af of probeert de vrouwtjes te lokken. Sjors Knotneris. Dinsdagmiddag wandelen we in Uilenstede langs de winterse vaart op de grens van Amstelveen en Amsterdam. En daar hoor ik trut, trut, goed kijken in de berken en elzen. Puttertjes en vinken, dat is al mooi. Dan zie ik de bron van het geluidje. Barmseisjes, die zie je niet elke dag. Bruin gestreepte vogeltjes, dichte vleugelstreepjes en stuitje. En heerlijk gezellig gebrabbel met elkaar. Ja, gebrabbel. We horen nog even het gebrabbel van de barmseis. Blijf bellen met die Venolijn 035-6711-338. Of stuur een audioberichtje via WhatsApp. Dat kan tegenwoordig ook. 035-6711-338. Het Royal Scottish National Orchestra speelde de vierde variatie uit De Winter van Alexander Glazunov met de titel, je verwacht het niet, Sneeuw. Is er nog nieuws vanochtend? We gaan het horen van Jurjen Boekraad. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In een terminal aan de Oostzee van een van de grootste aardgasproducenten van Rusland, Novatek, is brand uitgebroken. Mogelijk gaat het om een droneaanval. Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. Volgens de jury heeft de rapper uit Friesland het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen met een duidelijk eigen stijl. De ouders van een Duitser die in 2020 door de politie in Amsterdam werd doodgeschoten hebben aangifte gedaan tegen de agenten die daarbij waren betrokken. Dat meldt AT5. Hun advocaat zegt dat de verklaringen van de agenten niet kloppen. Bij een raketaanval op de Iraakse luchtmachtbasis Ain al-Assad zijn meerdere Amerikanen lichtgewond geraakt. Ook een Iraakse veiligheidsfunctionaris raakte gewond. De VS zegt dat de basis werd bestookt door militanten uit het westen van Irak die werden gesteund door Iran. Het weer... Het is rond het vriespunt en er vallen af en toe buien. Vooral landinwaarts kan het daardoor verraderlijk glad zijn. Het wordt vandaag maximaal 7 graden. IJs en sneeuw doen iets met geluid, met je beleving van geluid. Iedereen die wel eens, bij voorkeur als eerste persoon, die dag op de vroege ochtend naar buiten is gegaan na een nacht sneeuw, die weet, als het gesneeuwd heeft, lijkt de wereld altijd stiller dan... Burkenotenschilletjes. Wat een heerlijk geluid. Normaal. En dat klopt ook, want verse sneeuw absorbeert geluid. En u hoorde het net al, want degene die dit geluid opnam vertelde zelf wat we hier eigenlijk horen. Want door het geluid word je een beetje op het verkeerde been gezet. Dit was het geluid van lopen op diepgevroren beukennotenschilletjes. Wiebe Kool nam het op. Of wacht even, ik zie dat je zijn naam spelt met een C. Dus vanochtend noemen we hem gewoon Wiebe Kool. Krakend in de vrieskou. Heb je nou ook een lekker natuurgeluid waargenomen? Neem het op, stuur het op naar vroegevogels@bnnvara.nl. En in deze tijd van het jaar denk je misschien niet meteen aan paddenstoelen, maar ondanks vorst en sneeuw zijn ze er wel degelijk. Dat hoort u zo meteen. De Seven Descriptive Pieces van de Amerikaanse Florence Price was dit Hilda's Waltz. Wandjes aan, mutsen op en dan lekker samen met de klas het park in. Onder leiding van natuurjuf Diewertje Smodenaars van Natuureducatie Amsterdam gingen de kleuters van de Montessori-school Azalia naar buiten. Op zoek naar de woning van een van de leden van de Vroege Vogelscampagne Expeditie 10, te weten de mol. Die campagne is bedoeld om jonge kinderen kennis te laten maken met de natuur. Verslaggever Merlijn Snijders mocht, ondanks haar wat oudere leeftijd, toch mee op expeditie. Heb je jas aan? Ja. En komen nu wandjes? Ja. Goed zo. Heel goed. Geen muts? Jawel. Hoe heet jij? Flint. We gaan naar buiten. Heb je daar zin in? Ja. En wat vind je het leukste dier om buiten te zien? Een vos. Een vos? Ja, nou dat zal wat zijn, hè? En jij? Koolmees. Koolmees. En jij? Een vogel. Een vogel? Een vos. Een vos. Ik heb een keer een hert gezien. Oh. Ik ook. Ik heb heel veel ooit. Ik heb het hert in Otterlo gezien. En was het mooi? Ja. Ik zag in Frankrijk een dode muis. En in de duinen zag ik herten. En in Zeeland zag ik ook herten. Je hebt al veel gezien, hoor, Zees. Ik zag er ook een eekhoorn. Geen hand van mee. Nou, we. Eenden! Wacht maar, jongens. Eenden! Kom, we gaan naar de molshoop. Weet je wat van de mol? Even kijken. Zullen we even een grote knip maken? Nee. Weet je niks van de mol? Waar leeft hij? In de grond. Dan weet jij toch wat van de mol. Ja. Waar staan we omheen? Om een molshoop. Uitstekend. Gaan we even luisteren naar Diewertje. Ja, we gaan even om de molshoop heen staan. Jullie wisten natuurlijk al lang wat hier zomaar ploep uit de grond komt. Een mol! Een molshoop. En niet een mol, maar alleen het deurtje van de mol. In de winter gaan die mollen wat dieper onder de grond. Want mollen eten regenwormen. En als het koud wordt, dan vinden die regenwormen het helemaal niet zo leuk hierboven. Dus die gaan dieper de grond in kruipen. En die mollen, die hebben honger, die gaan eronder, gaan verder met hun mee. Ook onder de grond. Als het dan weer een beetje warm wordt en de grond is ontdooid, dan moeten die mollen hun huis gaan schoonmaken. En dat is waarom je vaak nadat het gevroren heeft opeens overal molshopen ziet. Want die mollen die hebben eigenlijk twee huisjes. Een soort eerste verdieping en een tweede verdieping. En als het heel koud is, dan gaan ze naar de dieper verdieping. En als het dan weer warmer wordt, kruipen ze naar de bovenste verdieping. En die moeten ze dan gaan schoonmaken. En dan krijg je dus allemaal molshopen. En die molletjes, jongens, die leven onder de grond, hè. En komen bijna nooit boven de grond. De mol kan ik jullie niet laten zien. Maar wat ik kan proberen in deze grond, je kan proberen of ik het huisje kan laten zien. Kijk, dit is allemaal, dit heeft hij allemaal schoongemaakt. Dit heeft hij allemaal uit zijn tunneltjes geduwd. Want daar heeft hij niet meer nodig. En als we dan wat dieper gaan, dan hoop ik altijd. Soms houden ze dan hun voordeur een beetje open daarbinnen. Ga maar kijken of je je eigen tunneltje kan vinden. Wat ga je zoeken? Een mol. Een mol. Stel, het gaat nu straks regenen. Dan vindt de mol natuurlijk niet leuk dat zijn dak kapot is gemaakt. Hè? Dus als je klaar bent, je hebt het tunneltje gevonden, dan leg je daarna, maak je het gaatje weer dicht, zodat de regen niet zijn huisje inloopt. Even anders is zijn huisje helemaal vol met water. Precies, anders is zijn huisje vol met water. Kijk, ik heb er een. Zees? Staat de mol op de expeditie 10-lijst? Ja. Maar we hebben hem nog niet gezien vandaag, hè? Nee, ik probeer hem te vinden. Wat weet je over de mol? Kijk. Waar leeft hij? Onder de grond en zijn hol is best. Hij zit heel diep, hè? Ja, hij zit heel diep. En denk je dat hij kan kijken, de mol? Ja, een beetje. Kijk eens wat we gevonden hebben. Oh, hij kruipt hier net omhoog. Waar zit hij nu? Een regenworm. Wow. Toch? toch nog een regenworm, jongens. Ik dacht, die zitten lekker diep onder de grond. Biebertje, krijg je ze altijd enthousiast voor die natuurverhalen? Ja, ik krijg ze altijd enthousiast over natuur. Het maakt niet uit of het nou kleuters zijn of pubers. Ja, ik denk als je zelf passie hebt en enthousiast bent, dat het niet meer uitmaakt. En dat ze gewoon meegaan in jouw enthousiasme. En nou moeten scholen een aanvraag indienen, hè, om met jou op pad te mogen. Klopt. Gebeurt dat regelmatig? Ja, de meeste scholen zijn zeker geïnteresseerd. Er zijn ook scholen die er wat minder tijd voor hebben, omdat ze gewoon rekenen en taal anders belangrijk vinden. Maar de meeste scholen zijn wel echt geïnteresseerd. En vooral de lagere klassen, omdat die docenten gewoon nog wat meer tijd hebben. Het is wel zo dat hoe hoger je komt in de klasse, hoe minder tijd er over is voor natuureducatie, helaas. Het is geen CITO-eis en dat betekent dat er keuzes gemaakt worden binnen scholen. Ja. Ja, we gaan lekker terug naar school lopen, jongens. In het topje van de boom. Een koolmees. Hoor je hem? Hoor je hem? Ja. Zien jullie de koolmees? Ja. In dit geval, maar de koolmees heb je de heb je de koolmees gezien? Ja. Goed zo. Want wat heeft hij? Heeft een goudlijntje. Nee, dat is het, goudhaantje. Hij heeft een zwart pitje. Ja. En een zwarte stropdas. Ja. Weet je het nog? Ja. Goed zo. Lijntje, die heb je ook gezien, hè? Dat gouden lijntje. En hoe heette die? Een goudhaantje. Hoe heet jij? Lou. Hoe oud ben je, Lou? 5 en ik word 24 januari 6. Volgens mij heb je best wat geleerd vandaag. Wat denk je? Ik denk van wel. Oké, Lou. Jij hebt wel wat geleerd. Nou, dan kunnen we naar school, hè? Ja. Zo lief. Als je jong bent, wil je ouder zijn. En als je, zodra je ouder wordt, dan wil je jonger zijn. Ik ga nooit vertellen dat ik bijna 48 ben. Hoewel het wel zo is. Wilt u nou als basisschool of als leraar meedoen met die campagne Expeditie 10? Ga dan naar onze website voor al het lesmateriaal. Waaronder die afvinklijst om met kinderen buiten op zoek te gaan naar de 10 soorten van Expeditie 10. Ik zei het vanochtend al, hè, dat het een lekker ijzige uitzending zou worden. En zo langzamerhand begint dit thema zich ook in de muziek af te tekenen. Want dit was filmmuziek. Filmmuziek die de Amerikaan James Horner speciaal schreef voor de film Titanic. Het valt niet te ontkennen dat de wintermaanden qua natuur vaak niet het meest spannend zijn. Maar vorig half uur hoorden we al Dirk Slachter vertellen dat er best veel te zien is aan bijvoorbeeld bomen in de winter. Ja, dus als je alleen maar binnen blijft om voor de kachel een boek te lezen of series te binge-watchen, dan loop je een heleboel moois mis. Herman Siebe van de Nederlandse Mycologische Vereniging laat verslaggever Gert Elbertsen zien dat er ook in de winter paddenstoelen zijn om de deur vooruit te gaan. Ik denk dat de meeste mensen ons voor gek verklaren vandaag, Herman. Dat we in dit weer, er ligt een beetje sneeuw zelfs op de grond, dat we in dit weer, in deze kou, op zoek gaan naar paddenstoelen. Nou, het is heel mooi weer. En vroeger heette het programma Weer of Geen Weer. Dus dat is eigenlijk een veel betere titel dan Vroege Vogels. Want je hebt ook late paddenstoelen. Eigenlijk komen het hele jaar kun je paddenstoelen zoeken. Alleen, nou, in dit bos, in het Westerveldse bos, komen 800 soorten voor. Als je daar in een goede herfstdag, het heeft goed geregend, dan zou je bijna, als je goed zoekt, vind je op een dag wel 100 soorten. En nu moeten we ook echt goed zoeken in de winter. Maar er zijn een aantal paddenstoelen die heel goed tegen de winterkou kunnen. Zullen we eens een aantal van die soorten op gaan zoeken? Ja. Kijk, hier hebben we een paddenstoel die tegen de winter kan. Een dood stammetje. Ja, een dood stammetje. Waarschijnlijk een dode vlier. En hier zit het Judasoor op. Ja, het is een beetje een oorachtige structuur. Het is lichtbruin en een beetje fluweelachtig ook, volgens mij, hè? Ja. En deze Judasoren, ja, die lijken een beetje bevroren. Ah, alhoewel. Ja, ze zijn gedeeltelijk. Als je hier voelt, en het grappige is, als ze dus weer, als het weer gaat dooien, dan groeien ze weer verder. Eigenlijk kun je het hele jaar dus ook Judasoren. Het is een paddenstoel die je het hele jaar kan vinden. Dus de Judasoren is niet per se een winterpaddenstoel, niet een soort die je alleen in de winter vindt. Nee, maar het is wel een soort die tegen de kou kan en die dat antivries in zijn geest. Oh, okay. Dus ja. anders kon hij ook niet zometeen, dus als het zometeen weer 9 graden is over een paar dagen, dan groeit hij weer verder. Terwijl zo'n vliegenzwam of een champignon, ja, dat is gewoon na één nacht voor is het gewoon blubber. Kijk, hier ik zag er net eentje. Kijk, dit is een elfenbankje. Van een houtpaddenstoel op dood hout. Een houtpaddenstoel. Ja. Hij is ook houtig. Ja, hij is houtig, precies. Okay. Daarom heet dat... Ja, precies. Ja. Het zijn een hele hoop van die hoedjes boven elkaar. Ja. Best kleine hoedjes van een centimeter of 3 breed of zo. Ja, en precies. Ja, hij ziet er niet meer zo heel florissant uit. Nee, precies. Van, ja, het hangt ook een beetje van de ouderdom, hoor. Ja. Van, maar met name paddenstoelen, die houtige... een tondenzwam, een elfenbankje en dergelijke, ja, die kun je het hele jaar vinden. Ja. Die groeien ook gewoon eigenlijk... die gaan ook niet dood door de vorst. Ja, die sneeuw werkt ook niet heel erg mee, hè? Op dit moment. Nee, het grappige is, we gaan op zoek naar de rode kelkzwam. Okay. Dat is echt een winterpaddenstoel. En... het grappige is, een rode kelkzwam, het zegt het al, die is rood. Maar er komt ook een albino-vorm voor. Die is heel zeldzaam, hoor. Dus dan, als je een albino zou zoeken, dan moet je nu heel hard zoeken. Ja, dus uitkijken naar rode dingetjes in die witte sneeuw. Ja, precies. Kijk, hazelaar, die bloeit al. Oh ja, die katjes. Ja, precies. Van, En als je het over de kelkzwammen hebt, dan komen er 3 soorten voor in Nederland. Maar dan heb je de krulhaarkelkzwam en de rode kelkzwam. En het leuke is, van in dit bos komen ze beide voor. Okay. Beide soorten. Maar je zei dat er 3 zijn. Ja, ja, er is nog een ander, maar die is heel zeldzaam. Die, Maar bij kelkzwammen wil je het verschil zien tussen de soorten, dan heb je eigenlijk een microscoop nodig om ze te herkennen. Nou, dan gaan we hier zoeken. Ik loop nu even het bos zelf in. Ja. Nou, kijk, en soms moet je gewoon... even iets optillen. Ja, iets optillen. Hé, hey, iets roods of oranje. Ja. Kijk, hier zit er ook nog een. Zie je? Oh, dit is er al een. Ja, dat is er een. Ja, nee, je hebt hem zelf gevonden. Heel goed. Ik dacht een appeltje of zo, maar... Ja, nee, kijk, hier. Maar hij is helemaal bevroren. Je moet de sneeuw eraf halen. Het is ook echt winterpaddenstoelen, hoor, nu. Ja. Ik zal hem eventjes... Je ontdooit hem nu even in je handen. Ja, precies. Zodat we hem even iets beter kunnen bekijken. Ja, precies. Kijk. Hij heeft een beetje lichte steel. Dus ja, ik vind hem meer oranje dan rood, eigenlijk. Ja. Een paddenstoel van 3 centimeter hoog, zoiets. Maar... Ik zei net al, er is soms wel wat variatie in die kleur. Dan heb je die albino, maar je vindt ook wel eens... Volgens mij zie ik er nog eentje. Ja, oh ja, als we gaan zoeken, vinden we er 100. Oh, hoor. Hier, kijk. Ja. Ja. Hier een. Ja. En hier. Ja, precies. Kijk, en als je naar die andere kijkt, dan zit die... Uitgraven. Nee, kijk, nee, dan zit die... Dan heeft hij hier op het hout gezeten. Oh ja. En vaak ook in het mos. En het is best wel een gekke vorm voor een paddenstoel. Ja. Het is een beker op een steeltje. Ja, een bol noem je dat, geloof ik. Zo'n beker met een steel. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, precies. En paddenstoelen, daar komen sporen uit. Maar waar zitten de sporen in deze paddenstoel? Ja, bij bekerzwammen... kijk, bij de gewone paddenstoel... Zit hij aan de plaatjes, bij een champignon. De onderkant van die hoed. Hier zitten de bekerzwam aan de binnenkant in de beker. Okay. Dus je pakt met je pincet een stukje eruit. Dat leg je onder de microscoop. En dan kun je kijken of het een rode kelkzwam is of een krulhaar kelkzwam. Zie je dan aan de vorm van die sporen? Ja, of zo? Ja. Okay. Die ene zijn wat, ze zijn even lang ongeveer. De ene is wat breder. Okay. Dan de ander. Dus de vorm is... Je kunt eigenlijk meteen met een oogopslag zie je het verschil. Nou, ik vind het eigenlijk een supermooie paddenstoel. Ja, het is ook een hele... Het is ook zo van... juist nu in de sneeuw en dergelijke van... Ja, valt ook op. En die zin is het ook een echte winterpaddenstoel. Soms als je hier in november loopt, kun je ze al vinden. Maar in maart zijn ze meestal al verdwenen. Okay, dus het is ook echt een winterpaddenstoel. Later herfst en winter. Ja, precies. En zeker in januari, februari is de optimale tijd voor deze soort. Waarom zou je als paddenstoel actief willen zijn in de winter? Wat is het voordeel daarvan? Ja, die vraag stel ik me ook vaak. Je ziet dat elke soort heeft zijn eigen plekje. Een eigen niche. En dat is voor een deel heeft dat met plek en plaats te maken. En met welke boom werk je samen of welke nagel eet je op, et cetera. Maar het heeft ook met in de tijd te maken. Je hebt Morillus. Dat is echt een voorjaarspaddenstoel. Die zie je in mei. Nou, die is dus gespecialiseerd in die niche. Misschien omdat ze dan minder concurrentie hebben van andere schimmels? Ja, dat is zeker bij de opruimers en zo. Ja, kan dat ook zijn. Maar die schimmels, die groeien wel door. We hebben het alleen over de vruchten, hè? Ja. Dus ja, dat is een beetje ingewikkeld. Ja, er is geen hapklare antwoord op te verzinnen. Nou, niet door mij. Nee, want waarom... Groeien appels in de herfst? Heb je die vraag ook wel eens gesteld aan een... ik vind het een moeilijke vraag eigenlijk. Ja. Nee, maar het is wel heel leuk van... je kunt dus het hele jaar paddenstoelen zoeken. Thank you.

De landplatformen die zijn het meest actief in de lente en de herfst. Maar gek genoeg heb ik de afgelopen week een aantal waarnemingen doorgekregen van soorten die in Limburg gevonden zijn. Dus ook met dit weer. Serieus? Zijn ze kennelijk toch nog actief. Oké, okay, en hoe neem je dan zoiets waar? Want die zit toch in de grond? Ja, dat zijn mensen die waarschijnlijk naar andere beesten of planten of paddenstoelen zoeken. En als een soort bijvangst zo'n platworm tegenkomen. Ook in bevroren grond? Nou ja, ze zitten over het algemeen ergens onder. Dus onder stenen of onder stukken hout. En ze zoeken dan een plek op waar het nog relatief warm is, denk ik. En misschien is Limburg ook wel wat warmer dan hier, hoor. Ja, dat zou goed kunnen. En hier bij het Nadermeer, stel we zouden hier in het voorjaar of de zomer lopen. Zouden we dan een platworm tegen kunnen komen? Dan moet je wel een plek opzoeken die koel, vochtig en lange tijd met rust gelaten is. Dus ik zie hier allemaal schuurtjes staan. En als daar bijvoorbeeld stukken hout liggen of stapels stenen, dan is de kans redelijk dat je er daar eentje vindt. En hoe ziet die er dan uit? De inheemse soorten zijn vrij klein. Die zijn 2 tot 3 centimeter en bruinig en grijzig. En ze zien, ja, ik zeg altijd, ze zien uit als een vogelpoepje. Ze glanzen een beetje en ze zijn overdag in rust. Dus als je iets omdraait en hij zit er, dan zie je een beetje glimmend wormpje. Wat langzaam tot leven komt, omdat hij er niet van houdt om gestoord te worden. Dus dan probeert hij weg te kruipen. Zo, een chagrijnig vogelpoepje eigenlijk. Ja. Is wat het op neerkomt. Ja. Nou ja, en als je nou als luisteraar denkt van, ja, maar waarom loop je dan met Sietke buiten in een tijd waarin je die platwormen nu eigenlijk niet kan vinden. Nou, zometeen gaan we het hebben over een zeer gevaarlijke landplatworm. Die is gevonden op Bonaire. Dat is zometeen. Ja, het is dat dit programma ook over duurzaamheid gaat. Maar anders had ik het helemaal geen bezwaar gevonden om naar Bonaire met jou te gaan, Sietke. Om daar die platformen te bekijken. Want het is echt hartstikke koud buiten. Ja, je zou zo meegaan. Verder, dit tweede uur. Nou ja, Sietke dus vertelde ik net al over die oprukkende exotische worm op Bonaire. De column is vanochtend van Jelle Reumer. Die is al binnen. Ik heb hem al gesignaleerd. Nog een flink aantal fijne meldingen op de Venolijn straks. En het derde deel van onze wintereendenrubriek. Dit keer over een eend die we ook hier op het Nadermeer wel eens hebben gezien. De grote zaagbek. En het grappige is, toen ik dit tekstje tikte, afgelopen vrijdag, wilde mijn autocorrectie van het woord wintereenden winterbanden maken. Ook een geschikt onderwerp voor dit jaar getijden, maar iets minder geschikt voor vroege vogels. We zijn er tot 10 uur. Thank you. Orkest speelde het derde deel, de finale... uit het pianoconcert in C groot van wederom Joseph Haydn. Ja, tijd voor nog een lekker mopje Vroege Vogels Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week... die binnenkwamen op 035-6711-338. Blue Monday, Jacqueline Tuinman vanuit Haverinkhoek, Twente... zie ik op het prachtig besneeuwde landschap... een groep prachtige koperwieken in het zonnetje. Bob Dexter in Haarlem. Maandagmorgen liep ik mijn hond uit. Terwijl we een bruggetje overliepen... begon het als een dolle te hagelen. Maar ik zag vlak naast ons bruggetje twee balsende puten. Hagel of geen apel, balsen gaat voor. Mijn Blue Monday was meteen weg. Met Maaike Schalei, Kloosters, Zwitserland... wij zien op ons vogelhuisje een prachtige goudvink. Een mannetje met zoveel mooie kleuren. Joost Drenthe uit Wolfhezen. Je hoort hem misschien in de verte. De eersteling, de specht, is aan het roffelen. Misschien dat de lente erachteraan komt. Ik ben Lia Lamme uit Hilversum. In onze laan staan tulpenbomen. Daar zag ik een stuk of 15 vijfjes die lekker zaden aan het eten waren. Tot de volgende waarneming. Verhof, na het beluisteren van Vroege Vogels van afgelopen zondag... deed ik maar weer eens een inspectierondje door onze tuin. En de sneeuwklokjes laten al heel moedig hun fraaie witte belletjes zien. En ik vond ook al de eerste bloeiende winteraconiet en zelfs bloeiend speenkruid. Daarna heb ik besloten toch nog maar een rondje te fietsen. En tot mijn grote verbazing zag ik 3 lepelaars in de waterbergingstriepse weteringen te Rokanje staan. Ja, en of dat dan nog niet genoeg was, heb ik gisteravond een mannetje bos aan horen roepen. Dit is Zwanenburg uit Dronten. Ik zag aan de Elenweg nabij Zwifterband mijn eerste groep van 80 kampervieren tussen tibieten die aan het fourageren waren. Op een kabel die daarnaast lag, zag ik 4 fourageerende roodborsttapuiten die met een mannetje en 3 vrouwtjes bestond. Deze soort was al vroeg na de winterse periode aanwezig in Flevoland. Dit is Ingrid Lagewaard, Amsterdam. Vandaag was ik bij Sportpark Drieburg aan het wandelen. Wat ik daar zag, dat was een vogel die op een rij geleek. En bij nader inzien leek het een kwak te zijn. Ruiker om een hoek in de Nilp. Mijn waarneming is van de week langs de oever in het Ilperveld, beschut door een berkenbosje, 11 zilverrijgers. Dag, met Hans Gartner in Nes. Onderweg naar de dijk, bij een open sloot en dan verrast worden door een ijsvogel. Nou, dan kan de dag eigenlijk al niet meer stuk. En als ik doorloop en ik kom bij het bosje, waar ik dan iedere morgen langskom, wordt mijn aandacht getrokken door een klein vogeltje. Die door de kale takken natuurlijk aan het scharrelen is. En als ik dan even blijf staan, dan zie ik dat het een tjiftjaf is. Om nog even de bewijslast eraan toe te voegen, laat hij nog even zijn contactroepje horen. Dat poeit, poeit. Nou, niet een algemene wintergast, maar wel leuk. Als ik bij de dijk kom, zit de hele dijk vol met rotganzen. Fantastisch. Mijn aandacht wordt getrokken door een geluid tussen de rotganzen. En als ik goed zoek, goed kijk, dan blijken daar ineens 2 roodhalsganzen tussen te zitten. Nou, het is koud, maar ik werd er helemaal warm van. Dag! Wat goed, hè, om dan een vogelgeluid bewijslast te noemen. Blijf bellen met die Venolijn 035-6711-338. Of stuur een audiobericht via WhatsApp. Dat kan ook op hetzelfde nummer. Ach, waarom ook niet? Ik noem het gewoon nog een keer. 035-6711-338. Ja, ik zei het net al eventjes in de aankondiging toen we zo buiten stonden te blauwbekken. Op Bonaire is een nieuwe supergevaarlijke toppredator ontdekt. Die zo uit een science-fiction horrorfilm lijkt te komen. Als je hem omschrijft tenminste. Een vraatzuchtige carnivoor die zich schuilhoudt in de bodem. Wel een jaar lang zonder voedsel kan. Zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplant. Bij mensen hersenvliesontsteking kan veroorzaken na aanraking. En, dit vond ik nog zijn meest alien-achtige kenmerk. Hij smelt, hij of zij, smelt als je hem wilt onderzoeken onder de microscoop. met een warme lamp. Bij mij aan tafel, de onderzoeker die heeft vastgesteld om welk diertje het precies gaat. Sietske de Waard van Naturalis. Nogmaals, welkom Sietske. Het gaat dus daar op Bonaire om de Nieuw-Guinese landplatworm. Wat is er zo schadelijk aan dat dier? Hij staat op de IUCN-lijst van 100 meest invasieve soorten ter wereld. En hij is heel erg goed in het uitroeien van slakkenpopulaties. En dat is natuurlijk met name op eilanden kan dat een groot probleem zijn. Hij is in het verleden, in de jaren 50, uitgezet op een aantal eilanden in de Stille Oceaan. Omdat ze daar last hadden van de grote Afrikaanse reuzenslak. Mm. Die heeft hij toen inderdaad weten te bedwingen. Maar toen die reuzenslak op was, is die doorgegaan met de inheemse slakkenpopulatie. En het is toch een aantal soorten zijn daardoor verdwenen van de eilanden. En Bonaire is natuurlijk ook een eiland en met een unieke slakkenpopulatie. En als hij daar tekeer gaat, dan is dat slecht nieuws voor die slakken daar. Ja, het is zo'n bekend verhaal, hè, dat mensen willen grijpen in de natuur omdat ze denken, hé, ik heb probleem A, laat ik dat oplossen met oplossing B. En dan zit je vervolgens met probleem C. Ja, ja, daar denken we gelukkig tegenwoordig veel genuanceerder over. Dus dat gebeurt niet meer zomaar. Maar in die tijd dacht men nog dat dat een goed idee was, ja. Ja, ik ben razend benieuwd, maar daar gaan we het zo over hebben, hoe zo'n heel klein, want je noemde het net toen we buiten stonden, een vogelpoepje met een slecht humeur. het is een worm, dus hoe die dan die slakken eet, daar ben ik razend benieuwd naar. Maar heel even een stapje terug naar, wanneer ontdekten jullie dat er op Bonaire iets loos was? En dat er blijkbaar iets gaande was wat niet de bedoeling was? Ja. Er is begin vorig jaar een estafette-expeditie geweest op Bonaire van Naturalis in samenwerking met Stinapa. Toen is een groot aantal deskundigen vanuit Nederland naar Bonaire gegaan. En die hebben in een estafette dus elkaar opgevolgd en zijn steeds naar andere soorten gaan zoeken. En Stinapa, wat voor organisatie is dat? Dat is Stichting Nationale Parken van Bonaire. Dat is de natuurorganisatie van Bonaire. Ja. Er is heel weinig onderzoek gedaan naar landongewervelden op Bonaire. De aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar dieren die in de zee leven. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Hele mooie dieren leven daar. Maar naar de ongewervelden op Bonaire zelf is heel weinig onderzoek gedaan. Dus dit was bedoeld om daar meer inzicht in te krijgen. Er is ook een team slak naar Bonaire gegaan, waar onder andere Sylvia van Leeuwen, slakkendeskundige van Naturalis, aan meedeed. Zij weet al uit de eerdere contacten met mij dat hoe landplatwormen eruit zien. Dus toen zij iets zag wat daarop leek, toen heeft ze hem voor me meegenomen. En mooi gefotografeerd ook. En aan de hand daarvan constateerden we dat het om die invasieve Nieuw-Guinese landplatworm ging. Dus ze nam hem fysiek voor jou mee? Ja. In een doosje, of hoe gaat zoiets? Nou, in een, hij was al dood hoor, in een buisje met alcohol. Want je mag dat soort invasieve exoten natuurlijk niet levend weer over de wereld gaan verslepen. Nee, dat is niet de bedoeling. Het probleem. Precies. Ja. Ja. Dus jij zag dat buisje en wat dacht en je? En haar foto. Ja. Nou ja, toen dacht ik, dit is de Nieuw-Guinese landplatworm en dat is slecht nieuws voor Bonaire. Ja, want hij eet dus slakken. Omschrijf hem eerst deze even, hè? Want het is dus wel een worm. Hoe groot is deze? Hij wordt 4 tot 5 centimeter en hij is vrij plat en puntig aan beide zijden. Donkerbruine rugkleur en een lichtere buikzijde. Een soort naaktslak, maar dan zonder... Zonder voelsprietjes. Ja. En hij heeft een kenmerkende witte band over de hele lengte van zijn rug lopen. En hij heeft twee duidelijke ogen aan zijn kop. Mm-hmm. En die eet dus slakken. Ja. Hoe doet hij dat? Met huisje en al? Nee, ik vind het best een gruwelijk verhaal, maar hij kruipt... Heerlijk, vertel. Hij kruipt via de ademopening van de slak naar binnen. En daar begint hij aan de organen te eten. Jeetje. Dus hij gaat samen met die slak in het huisje zitten en dan eet hij hem gewoon van binnenuit op. Het is echt een horrordier. Ja, wel hè? Ja. Ja. Jeetje, want hij kan dus ook regenereren, las ik. Ja, er zijn heel veel lampbladwormensoorten die heel goed zijn in regenereren. Niet allemaal, maar er zijn een aantal die dat heel goed kunnen. En daar, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Je kan ze in hele kleine stukjes snijden. En dan groeien er uit alle stukjes groeien volwaardige beesten weer. Dus zowel met een kop als een achterlijf en ingewanden, voorplantingsorganen. Dus sommige soorten gebruiken dat ook om zichzelf voor te planten. Die splitsen zichzelf gewoon op. Wauw, dat is toch ongelooflijk. Ja, en natuur verbaast je. Ja, ja, het is een cliché, maar toch waanzinnig dit. Ja, en om die reden wordt met een bepaald modelorganisme, dat is een zoetwatervariant, wordt heel veel medisch onderzoek gedaan. Want dat regeneratievermogen is natuurlijk iets dat wij als mensen ook graag zouden kunnen. Ik bedoel, hoe gaaf zou het zijn als wij... Ja, als ik nu jouw arm afhak en ik groei weer helemaal aan. Een nieuwe zietke. Ja, precies. En mijn arm groeit ook al aan. Jeetje, ja. Ja. Ja, maar denk maar aan hart, lever, huid, hersenen. Natuurlijk van alles waarvan wij graag zouden willen dat we dat ook weer kunnen aangroeien. Dus wereldwijd wordt heel veel onderzoek gedaan naar dat vermogen. Ja, in mijn inleiding had ik het ook nog even over hersenvliesontsteking. Wat is dat verhaal? Ja, die Nieuw-Guineese lampbladworm kan een andere worm met zich meedragen. En dat is een schadelijk beest dat bij de mens hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Dus het advies van Sylvia en mij is ook van als je er een vindt, raak hem niet aan met je blote handen. Maar gebruik bijvoorbeeld een takje of een blaadje om hem in een potje of een buisje te doen. Maar raak hem niet aan. Ja, kortom. Op heel veel manieren slecht nieuws voor Bonaire. Wat is er tegen te doen? Is hij te bestrijden? Ja, als hij eenmaal gevestigd is, is dat heel moeilijk. Dus wat je zou moeten doen is voorkomen dat hij zich vestigt. En lampbladwormen verspreiden zich over de hele wereld. En dat doen ze via de internationale potplantenhandel. Ze zijn heel plakkerig. Ze plakken onder potjes of ze kruipen in potjes tussen de wand en de aarde. Of ze leggen kokons in de aarde. En op die manier lukt het ze dus, tenminste bepaalde soorten lukt het om zich over de hele wereld te verspreiden. En die Nieuw-Guinese is daar heel goed in, maar ook een bepaalde hamerhoofdsoort. We hebben iets van 5 soorten in Nederland gevonden die het hier al prima naar hun zin hebben. Ja, maar dan nog weten we niet hoe we ze moeten bestrijden. Nee, dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk, omdat ze plakken overal onder en ze kruipen in kleine nisjes. En als ze er eenmaal zitten, is het heel moeilijk om ze weer weg te krijgen. Ik ben in Ierland geweest. Daar is een andere invasieve soort, de Nieuw-Zeelandse lampbladworm. Die heeft zich gek genoeg alleen nog maar in Ierland en Engeland weten te verspreiden, maar dan ook totaal in de afgelopen 40 jaar. En ik ben naar de tuin van een oude mevrouw geweest. Je hebt natuurlijk die mensen in Ierland hebben vaak prachtige tuinen. Daar staat ze overal. En die vrouw zei, ja, elke keer als ik in de tuin werk, dat doe ik met mijn vinger zo flop, flop, flop, flop, flop. Verzamel ik ze allemaal, stop ze in een pot met zout. Maar de volgende keer dat ik ga, zit ze weer overal. Dus ja, als ze eenmaal zitten, dan krijgen ze niet meer weg. Maar dat is heel slecht nieuws voor de slakken op Bonaire. Ja, ja, dat is ook iets om je zorgen over te maken. Ja. En daar is dan niks aan te doen? Ja, je kan proberen bestaande populaties nog te beperken. En bijvoorbeeld in tuincentra, want ze zijn allebei in en rond tuincentra gevonden. Goede controle doen op planten die geïmporteerd worden en die in tuincentra belanden. Want als ze eenmaal in het tuincentrum zitten en iemand koopt zo'n plantje, zet het in zijn tuin, ja, dan kan er natuurlijk verder gaan. Een steek van de dam, ja. Ja. Je hebt een eentje meegenomen in een buisje. Mag ik hem eens zien? Ik wilde eigenlijk even... Ja. Vraag of jij me wel omschrijven, maar ik ben zelf natuurlijk ook bloednieuwsgierig. Ik heb een buisje in mijn hand van 1 centimeter of 5 en daarin zit inderdaad... Ja, het is een heel, hij is nu heel plat, maar is dat omdat hij al een tijdje in een buisje zit of is hij ook zo plat? Deze is ook zo plat, ja. Want welke heb ik hier in mijn hand? Dat weten we niet. Oh. Dat is het is een lampbladworm, maar welke soort het precies is, weten we niet. Ze zijn over het algemeen of soms moeilijk te herkennen aan uiterlijke kenmerken, ook omdat er weinig onderzoek naar gedaan wordt en we dus ook van een heleboel vondsten nog gewoon niet weten wat het is. Dus dat vereist verder onderzoek. Grijzig platwormpje is het van ongeveer 1 centimeter groot. Ja. Zijn er nou ook in Nederland platwormen die geen kwaad kunnen? Vraag ik me opeens af. Ja, in Nederland hebben we tot nu toe 12 uitheemse soorten gevonden. Er zijn 2 inheemse soorten. En tot nu toe hebben we dus 12 gevonden die hier geïntroduceerd zijn. Naomi Tunnissen van de Universiteit van Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar of ze invasief zijn. En vooralsnog is dat niet zo. We kunnen niet zeggen dat de soorten die nu gevonden zijn in Nederland invasief zijn. Dus die twee hele invasieve, die Nieuw-Guineese en die Nieuw-Zeelandse, die zijn hier nog niet aangetroffen, gelukkig. Gelukkig, ja. Maar er wordt wel, zowel door mij als bijvoorbeeld door Naomi, maar ook andere mensen die bijvoorbeeld naar slakken zoeken en dan als bijvangst een landplatform hebben. Er wordt wel op gelet. Ja, en, dus je hoeft niet meteen totale paniek te raken als je ze in je tuin aantreft. Is maar wat ik wil zeggen dan. Nee. Die vraag krijg je inderdaad wel eens van is het schadelijk voor mij of voor mijn huisdier? Of draagt die ziektes over? Of moet ik hem bestrijden? En dan zeg ik altijd nou, vooralsnog niet, maar houd wel in de gaten. En ik vraag ook altijd aan mensen, wil je mij melden als je het jaar erop weer ziet? Want dan overleeft hij kennelijk de winter. Ja, je werkt nu aan de platformen in de Golf van Guinea en Afrika. Wat is daar zo bijzonder aan en wat hoop je te ontdekken? Ja, dat bijzondere daarvan is dat er eigenlijk nog nooit onderzoek naar gedaan is. Sowieso wat er aan platwormen voorkomt in Afrika, daar met uitzondering van Zuid-Afrika, is eigenlijk vrijwel niks over bekend. Een beetje anekdotisch af en toe een artikel. En het blijkt uit een inventarisatie van een Duitse student van een aantal jaar geleden dat de diversiteit aan landplatwormen op het eiland São Tomé, want daar ben ik begonnen, dat die enorm is. En dat is best bijzonder. Het is een heel warm en vochtig eiland. En kennelijk is dat een hele prettige plek voor landplatwormen. En ze hebben zich in de loop van de duizenden of miljoenen jaren hebben ze zich dus zijn er verschillende soorten ontstaan. En wat we graag willen weten is, hoe zijn ze ooit daar gekomen? Van welk land, Afrikaans land, vasteland? Maar we willen ook van de andere eilanden weten van wat komt daarvoor. En het zijn echt prachtige beesten die daar voorkomen. Ja, hele bijzondere kleuren. Dat vroeg ik me ook af of je inderdaad ook echt een liefde ervoor hebt. Want ik weet dat jij tot voor kort werkte als voedingsdeskundige bij de Vegetariërsbond. En nu verdiep je dus toch in een best wel hardvochtige vleeseter. De ironie daarvan ontging me niet. Maar jij kunt ze ook echt genieten van die platwormen. Ja, ja. Ik kan genieten van de schoonheid, maar ook van hun vrij absurde leefwijze en gedrag. Want waar ik zelf laatst achter kwam, wat ik echt een hilarisch verhaal vind, is dat je ze hebben een mondopening aan de onderkant en daar zit komt een spijsverteringskanaal op uit, een farynx. Die farynx is heel erg gespierd. Die stulpen ze uit om hun prooi naar binnen te werken. Maar ze hebben ook onderzoek gedaan dat ze die farynx losgeprepareerd hebben. Die hebben ze in een schaaltje gezet met een beetje voedsel. En die farynx die ging zo hop, hop, hop, hop, ging die naar dat voedsel. Dat ging die ook echt opeten. Dus die farynx is bijna een organisme in zichzelf. En natuurlijk heeft dat niet zoveel zin voor die farynx, want het voedsel komt er aan de andere kant uit. Dus het is eigenlijk een losse mond / anus die hop, hop, hop naar het eten kan om dat dan tot zich te nemen. Ja, stel je voor dat je jouw slokdarm eruit haalt en die zet je in de buurt van een hamburger en hij gaat die hamburger opeten. Sietke, we moeten afronden. Godverdank. Dank je wel. Sietke de Waard, platformexpert bij Naturalis. Dank je wel nogmaals. We gaan naar Ster en Nieuws. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans,

blijf ze sturen, hè, die natuurgeluiden. Al was het maar omdat de presentator van dienst dan zo heerlijk goede herinneringen kan ophalen. Waar denk jij eigenlijk aan als je dit geluid hoort, Jelle? Nou, aan twee dingen. Ten eerste dat ik het grappig vind dat... Ik ben slecht in vogelen, maar als vogels hun eigen naam noemen... Ja, dat vind ik altijd handig, hè, met de tjiftjaf en de koekoek en zo. Dat vind ik altijd heel praktisch. Dat doet de oehoe dus ook. Dan hoef je er niet over na te denken. En ten tweede, ik denk natuurlijk altijd aan Winterswijk, de steengroeven van Winterswijk, waar ik jarenlang veldwerk heb gedaan met mijn studenten en nog af en toe kom. Ik dacht dat dat de allereerste oehoe was in Nederland, die dus in de oude steengroeven van Winterswijk begon te broeden. Ik dacht dat dat bij de Enzigroeven was, maar goed, daar... Nou, dan gaan we geen ruzie maken tussen die twee steengroeven. Nee, dat gaan we googlen. Maar dus bij de oehoe, dat associeer ik altijd onmiddellijk met de steengroeven van Winterswijk. Ja, en makkelijk te herkennen, inderdaad. Goed, u hoorde hem al, onze columnist van dienst, schrijver en paleontoloog Jelle Reumer. Ga je gang, Jelle. Aan het begin van ieder kalenderjaar worden we weer getrakteerd op nieuwe jaren van. Zo ook nu. De Zoogdiervereniging heeft 2024 uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn, omdat de hermelijn wel wat meer bescherming verdient. Het jaar was nog niet begonnen, of een hermelijn raakte in de buurt van Rotterdam gevangen onder een laag ijs en kwam jammerlijk aan zijn eind. Ik weet niet of hij is bevroren of verdronken of allebei tegelijk. Iemand had er een foto van gemaakt. Vogelbescherming en Sovon hebben 2024 bestempeld tot het jaar van de mus. De reden? Het gaat slecht met de mus. Over een week is er weer de jaarlijkse landelijke tuinvogeltelling. Ik hoop dat u daar gezellig aan meedoet. En dan zal blijken of de huismus wederom op 1 staat. Net als in 2018, 19, 20, 21 en 2022 het geval was. Als een vogel ieder jaar met de voorspelbaarheid van Lance Armstrong of Max Verstappen de tuinvogeltelling wint, lijkt het me eigenlijk een beetje twijfelachtig of het er echt slecht mee gaat. Maar toch is dat volgens Vogelbescherming het geval. Hoewel die laatste jaren is er sprake van een langzaam herstel. Maar de aantallen mussen van pak en beet 40 jaar geleden worden helaas nog op geen stukken na gehaald. Ik wil daarover graag een paar observaties met u delen. Ikzelf zie bijna nooit een huismus. Ik woon in een oude binnenstad in het midden des lands en daar leeft geen mus. Wel duiven, halsbandparkieten, kauwen, kraaien, mezen en heggenmusjes, maar geen huismus. En ik heb nog een klein onderkomen in het bos langs de oostelijke Veluwerand. Daar zie ik van alles, zelfs glanskoppen en goudhaantjes en soms een goudvink, maar nooit een huismus. De huismus is een cultuurvolger die zich vooral thuis voelt in de nabijheid van de landbouwende mens. Het zijn graaneters. Mussen believen tarwekorrels of aanverwante granen. Desnoods de ultrabewerkte vorm van de tarwekorrel, de broodkruimel. Tijdens de vorstperiode hebben we op de Veluwe de vogels een beetje bijgevoerd. Het zal wel onzin zijn, hoor, dat bijvoeren in een bos. Maar een schoteltje met vogelzaad heeft hetzelfde effect op de bosvogels als een koeienvla op vliegen. Ze wemelen eromheen en dat is een feest om naar te kijken. Het enige dat echter stevast op het schoteltje bleef liggen waren tarwekorrels. Het mussenvoer dus. In mijn wekelijkse dierenrubriek in een landelijk dagblad schreef ik daarover en gaf de schuld van de dalende mussenstand aan het feit dat we in ons land nog amper tarwe, rogge, gerst en haver verbouwen, maar vooral mais en raaigras. Gesteriliseerde akkerbouw waarbij geen graankorrel verloren kan gaan. Daar valt voor een zichzelf respecterende mus dus helemaal niks te halen. Kortom, de moderne, intensieve landbouw leidt tot afname van de mussenstand. Je moet toch iets de schuld geven. Prompt kreeg ik een brief van een lezer uit een veenweidegebied met melkveehouderijen in de kop van Overijssel. Deze meneer wees mij er fijntjes op dat het niet aan de intensieve akkerbouw ligt, maar aan de sperwer. Deze lezer zag nooit een mus, wat in een veenweidegebied niet heel verwonderlijk is, maar hij observeerde wel dat er sperwers leven die alle zangvogeltjes meedogenloos uit de lucht plukken. U begrijpt, het ligt dus aan de sperwer. Je moet toch iemand de schuld geven, nietwaar? Conclusie, als we de mus weer terug willen, moeten we de sperwerbestrijding ter hand nemen. Om te beginnen in de kop van Overijssel. Komend weekend vindt weer de jaarlijkse tuinvogeltelling plaats. Ik ben benieuwd hoeveel sperwers er dan geteld worden. Veel, hoop ik. Fijne zondag. Thank you. harpiste Lavinia Meijer speelde Divenire van de Italiaan Ludovico Einaudi. Nederland, waterland, stroomt in de winter vol met overwinterende eenden. En nu is het de tijd om ze te gaan bekijken, want ze zijn op hun mooist. In onze serie Wintereenden vandaag de grote zaagbek. Verslaggever Marlijn Snijders gaat in de Amsterdamse waterleidingduinen samen met vogelaar Jesse Zwart op zoek naar deze heuse polderparadijsvogel. Vrouwtje Grote Zaagbek landt in het volgende kanaal. Vrouwtje Grote Zaagbek in het volgende kanaal. Nou, daar gaan we. Kom rennen. Mannetje, vrouwtje Grote Zaagbek. Links het vrouwtje. Ze zit op de... We kunnen iets doorlopen, dan schrikken ze ook niet, denk ik. Ja? Hoe voorzichtig. Oh, twee mannetjes en twee vrouwtjes, ja. En wat we links zien is best wel grappig. Meestal zie je een grote zaagbek in het water. Je ziet ook, ze springt nu weer in het water. Maar ze zat net heel even op de kant. En toen zag je gelijk dat die poten zitten heel ver achter op het lichaam. Ja. Dus ze zijn helemaal gemaakt, ook als je er nu naar kijkt. Ze steken bijna niet boven het water uit met hun lichaam. Alleen hun nek en hun kop eigenlijk. Ze zijn helemaal gemaakt om te jagen onder water. En net al heel eventjes, en we gaan het zo meteen, als we iets dichterbij zien, gaan we het goed zien. Ze kijken dus onder water, ze jagen op zich. Dus ze kijken eerst voordat ze duiken. En als ze onder water kijken, dan gaat er een soort vliesje over hun ogen heen. Als een soort duikbrilletje. Ja. Voor de veiligheid. En ze kunnen dan dus goed onder water zien. En dan kijken ze. En op het moment dat ze een visje zien zwemmen of een ander prooidier zien, dan duiken ze erachteraan. En dan hebben ze die poten die heel ver achter op het lichaam zitten. Zoals we net heel eventjes zagen toen ze op het drogen een beetje zo aan het stuntelen was. Mm-hmm. En die gebruiken ze als een soort van raketaandrijving. Hoe verder achterop die aandrijving zit, die poten zitten, hoe sneller ze onder water zijn. Om achter die prooidieren aan te jagen. En ja, je ziet dus nu hetzelfde een beetje als bij die brilduikers. Kom, we gaan misschien even iets over het randje heen kijken. Dat die vrouwtjes dus echt wel heel mooi getekend zijn. Met die bruinige koppen en dat grijze lichaam. Maar dat die mannetjes, die zijn ook weer spierwit. Ja. De bijnaam van mannetjes, Grote Zaagbek, is ook boterbuiken. Ze hebben een beetje die gelige roze gloed over die borst. Zie je dat? Ja. Wat je dus nu ook ziet, is dat mannetje is af en toe zijn nek weer aan het strekken. En nou ja, die zwemt echt achter dit vrouwtje aan. Zie je, nu strekt hij zijn nek weer eventjes. Dus die zijn ook weer aan het balsen. Ook hiervoor geldt dat ze gezamenlijk als paardjes naar de terugvliegen naar de broedgebieden. En als we zo meteen van echt dichtbij kunnen kijken, dan zie je die precies waarom ze zaagbek heten. Dus ze hebben een hele lange, dunne snavel met daarin tandjes. Echt bijna zichtbare tandjes. Mm-hmm. En aan het puntje van de snavel zit een haakje. Om dus die vissen heel goed mee vast te kunnen grijpen. En dat haakje dient als een soort van weerhaakje. Wat ook aan een als je gaat vissen aan een vishaakje zit. Ja. Zo'n weerhaakje. Zodat die vis, als die eenmaal gevangen is, dat die ook niet zo snel kan ontsnappen. Vooral het feit dat ze dus zo laag op het water liggen. Zie je echt aan dat ze helemaal... Nou ja, ze zijn bijna gestroomlijnd. Hè? Het zijn bijna... Prachtig. Ja. Dus nu twee mannetjes, twee vrouwtjes. Ja. Waanzinnig. En bij die mannetjes zie je ook weer een beetje die groene gloed over die kop heen. Terwijl die vrouwtjes heel mooie grijze accenten hebben en die bruinige koppen. En dit is dus echt typisch wintergast in Nederland. Vertrekt ook weer eind maart, begin april. En dan heb je ook nog de middelste, hè? Ja, dus je hebt de middelste zaagbek. Die komt veel vaker voor op brak of eigenlijk alleen maar op zoutwater. Die grote zaagbek is, net als de brilduiker, echt een vogel die je goed ziet op zoetwater. En dan heb je ook nog een ander familielid, dat is het nonnetje. Dat nonnetje, die middelste zaagbek en die grote zaagbek, dat is één familietje. En je zou kunnen stellen dat de brilduiker daar een soort van het vervreemde neefje van is. Maar dat nonnetje, die middelste zaagbek en die grote zaagbek, die horen dus echt als een soort van ja, familie, horen die bij elkaar. En je ziet ze dus een beetje nu ook wat ze aan het doen zijn. Ze zijn een beetje zo samen, zijn ze aan het jagen. Dus je ziet dat ze een beetje zo verspreid over dat kanaal zwemmen. Af en toe onder water kijken, af en toe duikt er eentje, af en toe pakt er een visje. Hier nu was hij weer van het balsen. Ja. En wat ook wel grappig is om te zien, het feit dat ze zo groot zijn en zo'n brede borst hebben en zo zwaar zijn, ze trekken helemaal een hekgolf in het water. En de meeste eenden die je ziet zwemmen, dat gaat bijna onzichtbaar. Je ziet bijna geen rimpeling op het water. Terwijl bij deze is alsof er een speedboot door het water heen gaat. Richting de andere kant van het kanaal. Die gewoon een grote hekgolf trekt. Het is de grootste eend die je in Europa kan zien. stuk was dit van een onbekend gebleven, misschien wel Engelse 17e-eeuwse componist was dit. Het tweede deel, het vivace, uit de sonata Terza in G klein. Misschien heeft u het gehoord. Hè? Vorige week sprak Menno in deze uitzending met onder andere Donald Pols over de nieuwe klimaatzaak die Milieudefensie ging aanspannen. Toen was nog niet bekend welke financiële instelling de zaak zou gaan zijn. Zou het de Rabobank worden? Misschien pensioenfonds ABP? Misschien ING? En inmiddels is het bekend. Afgelopen vrijdag maakten ze dat bekend. In navolging van Shell moet nu ook ING voor de rechter verschijnen in een door Milieudefensie aangespannen klimaatzaak. Milieudefensie eist dat ING zijn uitstoot in 2030 heeft gehalveerd. En dan gaat het om de uitstoot van de vervuilende bedrijven waar de bank zaken mee doet, zoals de olie- en gassector. Aan de telefoon Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab, een financiële denktank van de Universiteit van Utrecht, was vorige week ook hier. Goedemorgen, Rens. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, jij ging niet over deze keuze, hè? Maar ik ben wel benieuwd wat je vindt van deze keuze, dat het ING is geworden. Ik moet je bekennen dat ik het wel een beetje verwacht had. Milieudefensie had een aantal financiële instellingen waar ze al ruim een jaar allerlei onderzoeken over publiceerden. En wat je eigenlijk zag is, we hebben in Nederland grote pensioenfondsen, we hebben grote banken. En dat die pensioenfondsen eigenlijk de afgelopen jaren al wel flinke stappen gemaakt hebben rondom klimaat. Dus die hebben echt een doelstelling voor een hele portfolio gesteld. Dat ze zeggen, die willen we de uitstoot terugbrengen in lijn met het Parijsverdrag. En bij de banken gebeurt dat eigenlijk alsmaar niet. En als je dan kijkt naar de banken, dan is ING eigenlijk met Rabobank de bank met de allergrootste uitstoot. Maar daarbij heeft ING weer de grootste portefeuille specifiek rondom olie- en gasbedrijven. Dus om die reden verwacht ik al wel een beetje dat ING zou worden. En dat is het ook inderdaad geworden. Ja, en als ik je zo beluister, vind je het dus ook terecht? Ik denk, omdat het specifiek over klimaat gaat, dat het een logische keuze was. Ik denk, als deze rechtszaak bijvoorbeeld meer over natuur, over biodiversiteit was gegaan, dan was misschien Rabobank wel eerder in de kijker gekomen. Maar ik denk dat als je dus kijkt naar de aanklacht van Milieudefensie, dat eigenlijk alle argumenten, de fundamentele argumenten over een bank die niet zijn beleid in lijn heeft met het Parijsverdrag, in feite geldt dat voor alle drie de grootbanken in Nederland. Dus ook de Rabobank, ook de ABN AMRO, die zullen wat dat betreft wel de uitspraak van een rechter hierop ook wel op zichzelf kunnen betrekken. Het gaat niet alleen over ING. Nee. En nou heb ik hier natuurlijk niet iemand van ING aan tafel zitten die weer zijn of haar kant van het verhaal kan vertellen. Maar hoe ingewikkeld, weet jij dat misschien, is het voor een bank om over te stappen op duurzame investeringen? Want wij roepen wel, dat moet je gewoon doen. Maar hoe eenvoudig is dat? Ja. Nou ja, dat is ook niet eenvoudig. Bijvoorbeeld ING heeft ook gezegd van, wij erkennen dat er eigenlijk, want dat is ook wetenschappelijk aangetoond, dat er geen nieuwe olie- en gasbronnen meer ontwikkeld zouden mogen worden. Want dat past gewoon niet meer binnen het CO2-budget, zo gezegd, dat we als aarde nog hebben. Ja, ook geen slimme investering misschien dan? Sorry, geen? Dan is het misschien ook geen slimme investering, zou ik denken. Nee, precies. Dus dat willen we niet meer. Tegelijkertijd zijn al die olie- en gasbedrijven, die zijn nog steeds bezig volop met het ontwikkelen van nieuwe bronnen. Dus dan is wat ING dan zou kunnen doen, maar wat ze nog niet hebben gedaan, is echt van, we gaan gewoon helemaal geen financiering meer aan dat soort bedrijven geven, zolang ze daar nog mee bezig blijven. En dat zie je dus dat de pensioenfondsen, ABP bijvoorbeeld, die heeft dat wel gedaan. Die heeft gezegd, dan trek ik gewoon al ons geld terug uit die sector. Ja, en ING wil dat vooralsnog niet doen. En in de zaak tegen Shell oordeelde de rechter in het voordeel van Milieudefensie, dus dat het bedrijf de CO2-uitstoot sneller moet terugdringen. Heb jij enig gezicht op hoe dat bij deze zaak zal gaan? Ja, en wat natuurlijk heel spannend is dat er nog een hoger beroep door Shell is aangespannen. Dus ergens de komende maanden zal daar ook nog een uitspraak in gedaan worden. Maar ja, in feite is ING een bedrijf dat met diezelfde wetgeving te maken heeft in Nederland als Shell destijds. En als ik dus die aanklacht van Milieudefensie lees, dan denk ik dat ze wel een hele sterke zaak hebben. Maar goed, ik ben geen jurist, dus we moeten dat af gaan wachten. Maar dat is wel een spannende tijd. Ja, nou zal de directie van ING niet blij zijn, maar ik vraag me ook af hoe andere financiële instellingen dan hier tegenaan kijken, als er jurisprudentie komt op dit gebied. Ja, maar misschien zou ik... Ik hoop stiekem eigenlijk dat ze hier wel blij mee zijn. Omdat voor een individuele financiële instelling is het heel ingewikkeld om te zeggen van, ik ga niet meer dit vervuilende bedrijf financieren, want dan kan de concurrent het overnemen. Dus voor elke individuele instelling, ook al voelen ze zich heel erg ongemakkelijk mee, is het ingewikkeld om er afstand van te nemen, omdat die concurrent anders erin stapt. En een tijdje heb ik gehoopt dat de toezichthouder, de Nederlandse Bank of de Europese Centrale Bank, dat die zou zeggen, jongens, we gaan dit allemaal niet meer doen in de sector. Ja. Of dat daar wetgeving voor zou komen. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Dus als er nu zo'n uitspraak van de rechter komt, dan kan dat ook een opluchting zijn voor de bank. Want dan weten ze, we kunnen nu stoppen met het financieren van die bedrijven. En dan hoeven we niet bang te zijn dat de anderen het alsnog gaan doen. Hè. Dus dan is het ook gewoon echt afgelopen met die activiteiten. Dat anderen in het gat springen, bedoel je? Precies. Hè, want als de uitspraak van de Nederlandse rechter is voor ING, dan weten ABN AMRO en Rabobank ook, dan kunnen wij dat ook niet doen. Hè. En je ziet dat er steeds meer Europese wetgeving komt die deze kant op gaat. Dus ook in andere landen vermoed ik dat rechters wel steeds meer dit soort uitspraken op dezelfde manier zullen gaan uitleggen. En dat is ook iets wat eigenlijk wereldwijd gebeurt. Dus ook in Amerika, ook in Azië, zie je dat er alsmaar meer van dit soort klimaatrechtszaken worden aangespannen. En daarmee kan je dus toch ook wel zo'n heel systeem in beweging krijgen, waarbij dus elk individuele speler het heel moeilijk vindt om te bewegen, om te veranderen. Geeft dit eigenlijk misschien wel de vrijheid om het wel te doen. Ja, dat jij weet dat je het moet doen, dat je weet dat je buurman het ook moet, dat idee. Precies, precies. Ja. Hey, en stel nou mensen luisteren en die bankieren bij ING. Wat moet je als klant eigenlijk doen? Je hebt natuurlijk, je kunt overstappen. Is dat het slimste? Naar een groenere bank bedoel ik? Precies, hè. Er zijn natuurlijk banken die zich echt helemaal niet bezighouden met olie- en gasbedrijven. Dus daar kun je naartoe overstappen. Je kunt natuurlijk ook proberen nu nog je macht zogezegd als klant van ING gebruiken. Door die bank op te roepen van jongens, ga nou niet afwachten totdat die rechtszaak voorkomt. Maar doe wat eigenlijk Milieudefensie nu gevraagd heeft. Dat komt namelijk binnen 2 maanden. Met een klimaatplan wat wel echt in lijn is met het Parijsakkoord. Ik denk dat dat ook heel krachtig zou kunnen zijn als allerlei ING-klanten op dit moment dat soort e-mails gaan sturen. Ja, dus ook als individu heb je wel degelijk macht op dat gebied. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ING is gewoon een commercieel bedrijf die natuurlijk vooral naar zijn klanten luistert. Dus als die dat massaal zouden gaan doen, dan denk ik dat dat zeker effect heeft. Ja, nou wie weet, kan het een soort tweetrapsraket worden. Enerzijds rechtszaak, anderzijds klanten die misschien groenere eisen gaan stellen. We gaan het afwachten. Dankjewel, Rens van Tilburg van Sustainable Finance Lab. Graag gedaan. Symfonieorkest van Praag speelde de wals in A klein van Dvořák. Zometeen gaan we het hebben over, het lijkt een open deur, maar dat is het niet, muzikaliteit bij vogels. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. En deze week zenden wij uit vanuit het literair festival Writers Unlimited. Met onder andere Adriaan van Dis, Lara Nuberg en Abdelkader Benali. En het mysterie van de verdwenen ridderromans. OVT, straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Vecht en bid mee met jouw favoriete sporters en kijk de beste wedstrijden voor jou met Ziggo Sport. Gratis op kanaal 14 en standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Het is sale bij Bamigo.

Bridge Fund. Make money smile. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. We gaan het zo meteen hebben over muzikaliteit bij vogels. En dan op een andere manier dan je nu denkt, denk ik. En als je dat een beetje radiowaardig voor het voetlicht wil brengen, heb je daar natuurlijk ook geluid bij nodig. En daarom staat hier naast mij violist Merel Verkamme. En zij imiteert niet vogelgeluiden, want dat is niet wat ze doet, maar ze interpreteert eigenlijk in muziek met haar viool specifieke vogels. En de vogel die we net hoorden was de kolibrie. Merel, dan hadden we het net over de oehoe. Had ik het over met Jelle Reumer trouwens. We hebben even gegoogeld. En het eerste broedpaar was inderdaad in die Enzigroeven in Maastricht, 1997. Hoe zou jij nou een grote uil interpreteren? In muziek? Ja. Ik zal proberen. Geweldig, dankjewel. We hebben Merel natuurlijk niet voor 2x30 seconden hier naar de meer gehaald. Dus die komt straks nog weer terug. Meer muzikale viool en vogelgeluiden straks. En we staan stil bij een bijzonder jubileum. 100 jaar biologisch dynamische landbouw. Verder, de biografie van een wereldberoemde walrus in dit laatste uur van Vroege Vogels. de Royal Philharmonic Orchestra speelde I Am the Walrus van John Lennon en Paul McCartney. Lekker in het thema van het gesprek dat ik nu ga voeren. Voor veel mensen was hij een lichtpuntje in de zware coronatijd. Een jonge walrus die in 2021 plotseling opdook in Ierland. Wally werd hij genoemd. In korte tijd werd hij wereldberoemd en Iwan Droog reisde de walrus achterna en schreef het boek Wally en wij. En Iwan is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Irwan moet ik zeggen. Ik, noem je, ik heb je nu al twee keer Iwan genoemd. Irwan Droog. Het wordt wel eens gekker gezegd hoor, dus geen probleem. Dus je vergeeft het me direct. Nou, dat is fijn. Irwan, ik ga het nooit meer vergeten. Wally en wij is het boek. Ik heb het hier voor me liggen met een fantastische foto op de voorkant waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar laten we eerst even luisteren naar hoe het Ierse journaal dat nieuws bracht over die walrus in 2021. Suddenly I heard and this is who Anthony Fitzgerald heard roaring last night. An Arctic walrus believed to have come across the ocean all the way from Greenland, landing on Valentia Island, hungry and exhausted. Came up onto this rock here. 5-year-old Muidin Hoolan and her dad were first to spot the new visitor. It's a big creature, like it's the size of a bull. Het was zo mooi, want jij legde je hand op je hart zodra dit geluid begon. Ja. Dat is heel veelzeggend, weet ik inmiddels. Want ik ben gisteren in je boek begonnen. Ja, ja, ja, nou, sowieso, het is prachtig om dit te horen. Hoe zo'n lokaal nieuwsberichtje in Ierland met die geluiden erbij. Hoe dat het begin was van het hele avontuur. Maar ik moet ook meteen denken aan de man die je meteen in het begin hoorde. Anthony Fitzgerald. Hij ging even viral met deze walrusimitatie. Hij had natuurlijk geen idee dat dit de wereld over zou gaan. En zijn verhaal was heel mooi. Ik heb bij hem in de woonkamer gezeten. Ik ben naar Valentia Island gegaan om te kijken waar het nou allemaal begon. Ik heb met die Ellen en zijn dochtertje ben ik naar de rotsen gewandeld, waar Wally dan voor het eerst werd gezien. En die Anthony die was ook helemaal ontroerd, want nou ja, Wally, de walrus, die bleef maar een middagje op die plek. En op dat moment had niemand verwacht dat hij nog zo'n hele tournee door West-Europa zou maken. En Anthony, aan het eind van de dag, hij woont aan de baai waar de walrus lag. Nou, alle dagjesmensen, alle bewoners waren weer naar huis gegaan. Dus die walrus die lag daar nog in zijn eentje. En op een gegeven moment hoorde Anthony iets vanuit zijn woonkamer en hij deed de deuren open. En hij hoorde dat walrusgeluid wat hij hierna doet 3 keer roepen. En toen verdween de walrus. En Anthony die was de enige die dat hoorde. En die was er dus echt van overtuigd van ja, hij zegt iets, hij neemt afscheid. Hij zegt dankjewel dat ik hier even mocht zijn. En toen is hij weggegaan. En nou ja, hoe Anthony daarover vertelde, dat raakte me in eerste instantie nu nog steeds. Maar ook, ik heb Wally natuurlijk nooit zelf gezien. Het is een heel gek avontuur. Wacht even, want eigenlijk ben je nu je hele boek in 2 minuten aan het vertellen. Wat prima is, maar ook een beetje zonde. Ja. Maar dat verhaal inderdaad van die man die dat geluid zo prachtig nadeed, is een van de anekdotes in je boek. Ja. Zegt ook meteen heel veel over hoe mensen meteen een band voelden met dat dier. Want je vertelt net, die lag daar maar een middagje en toch had hij het gevoel dat dier afscheid van hem nam toen hij vertrok. Maar laten we eens even bij het begin beginnen. Hoe kwam Wally op jouw pad? Ja, eigenlijk pas toen hij alweer weg was. Ik weet nog dat vorig jaar januari ik bij de uitgeverij Thomas Rapp zat om dit voorstel eigenlijk te pitchen van. En nou, toen was ik er nog niet zo lang achter dat dit zich had afgespeeld. Toen Wally in Europa was, zat ik in Noorwegen. Ik heb het toen eigenlijk helemaal niet meegekregen. Maar iets meer dan een jaar geleden zat ik gewoon op Instagram te scrollen, helemaal niks te doen. Er kwamen er grappige plaatjes voorbij en een daarvan was een foto van een walrus op een bootje en een tekst erbij. Wally de walrus heeft een drijvend bed gekregen omdat hij bootjes liet zinken. Ja, dat is ook de foto op de voorkant van jouw boek. Wally de walrus die in een best wel chique bootje. Nou, het lijkt bijna gefotoshopt, want hij hangt erbij alsof hij ook een cocktail erbij gaat nemen binnenkort. Ja, heel ontspannen. Ja, ja. Heerlijk. Dat is ook een beetje zijn persoonlijkheid die je daaraan ziet, volgens mij. Dus je was aan het scrollen, je zag dat en toen dacht jij. Ja, ik dacht in eerste instantie, is dit echt? Want je ziet natuurlijk wel meer grappigs voorbij komen. Dus ik ben even gaan googlen naar Wally, walrus. En ik kwam er inderdaad achter dat hij op een gegeven moment zo'n drijvend bed had gekregen. Maar dat er een hele voorgeschiedenis zat. En dat het ook niet zo... het was niet alleen maar een leuk nieuwsberichtje. Daar zat een heel verhaal achter. Dus zo kwam ik inderdaad op het idee om naar alle plekken te reizen waar Wally is gezien. Dat is in een aantal landen. Waar ben je begonnen? Jij bent die route van Wally gaan volgen, inderdaad. Ja. Hij was voor het eerst gezien in Ierland. Ja. Dus daar ben ik ook als eerste naartoe gegaan. En de eerste gesprekken die ik voerde was dus met Anthony Fitzgerald... die viral ging met zijn imitatie. Ja. Met en Ellen. Over viral gesproken, je hebt ook wat spullen meegenomen. Elke plek waar Wally opdook, letterlijk en figuurlijk... en een tijdje bleef hangen, dus in een baai... of op een gegeven moment vertel je ook dat hij ergens lag... waar eigenlijk ook reddingsboten van een ramp af moesten... en dan lag hij daar ernstig in de weg. Ja, ja. Daar werd hij een bezienswaardigheid... En mensen gingen zelfs merchandise maken, want je hebt wat voorbeelden meegenomen. Wat heb je hier voor je liggen? Ja, het meeste hiervan komt uit Tenby, een stad in Wales, waar ik ook ben geweest. En daar, dat was eigenlijk de eerste plek waar hij een aantal weken bleef. Dus daar kon hij uitgroeien tot een fenomeen en tot wereldnieuws. En er kwamen zelfs mensen na 10 uur rijden kijken naar Wally. En dan vroegen ze aan lokale winkeliers van hoe laat komt Wally precies? Ja. Dat echt een attractie. Ja. En die winkeliers die hadden net die lockdowns achter de rug, dus die doken er bovenop. En ik heb hier een klein kussentje met een Wally erop geborduurd. Ja, dit kussentje staat ook in je boek dat je dit koopt. Ja, ja ik was eigenlijk voel je een beetje lullig op dat moment. Ja, maar ik wilde toch een souvenirtje. En nou ja, voor het boek was het goed natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar er is daar ook een kinderboek uitgegeven. Die heb ik hier, Wally de Pembrokeshire Walrus, want hij wordt ook meteen een beetje toegeëigend door de mensen daar natuurlijk. Ze hebben daar een lokaal bier naar hem vernoemd. Daar heb ik hier ook een dingetje van, een plaatje, hoe dat werd aangekondigd. Ja, Wally werd gewoon meteen een local celebrity, overal waar die kwam. Ja. Even voor mensen die nu luisteren en denken, oké, walrussen, want waar komen die voor? Je snapt wel, als je hoort inderdaad Ierland, en op een gegeven moment was hij ook in Frankrijk en Spanje. Ja. Hoe bijzonder was dat op dat moment? Heel bijzonder. Er zijn plekken geweest waar ze nog nooit eerder een walrus hebben gezien. Pas in de afgelopen 3 jaar, want er zijn een paar geweest. Want waar kwam die oorspronkelijk vandaan? Ja, oorspronkelijk. En dat is ook waarom we eigenlijk relatief weinig weten over de diersoort. Zitten ze heel erg afgesloten in het Noordpoolgebied. Dus pas de laatste decennia is er eigenlijk meer wetenschappelijk onderzoek naar. Ik heb ook wat academische boeken kunnen vinden erover. Echt uit 2021 bijvoorbeeld. Duurde heel lang voordat er anatomische tekeningen van de walrus waren. Ze zaten gewoon tussen het Noordpoolijs. Daar leefden ze. Ja. En dan ook nog eens 2/3 van de tijd onder water. Dus dat maakt ze ook moeilijker te bestuderen. Dus het is uniek om oog in oog te staan met zo'n dier. Zeker in Zuid-Europa, dat verwacht je helemaal niet. Dus hij was ernstig de weg kwijt? Daar zijn verschillende theorieën over. Ja, één is dat hij gewoon verdwaald is, dat hij is afgedreven, dat hij in slaap was gevallen op een ijsschots en wakker werd in Ierland. Nou, dat werd voor veel mensen een beetje... Dat is niet echt aannemelijk. Nee, maar dat was de directeur van een soort Iers dolfinarium die dat zei. Maar ja, de experts die lachten dat een beetje, die moesten er een beetje om lachen. Het is veel waarschijnlijker dat de klimaatverandering de grote boosdoener is. Want naarmate het poolijs smelt, hebben die walrussen minder leefgebied. Ze moeten 1/3 van hun leven op land of op vaste ondergrond bijkomen. Of op zo'n ijsschots, inderdaad. Of op zo'n ijsschots. Want je vertelde aan het begin van het interview, had je het al over dat drijvende bed. Ja. Dat roept bij luisteraars misschien ook vragen op. Ja. Maar eigenlijk was dat inderdaad omdat hij dus de hele tijd op bootjes klom om daar uit te rusten. En dan ook gewoon inderdaad kleine jachtjes liet zinken. Daar waren mensen niet heel blij mee. Ja. En toen hebben ze een soort vlot voor hem gebouwd waarop hij kon uitrusten. Ja, ja. Ja. Het is was nog een heel gedoe natuurlijk. Want hoe maak je een plekje voor een walrus? En het kwam ook voort uit de noodzaak om hem veilig te houden. Er zijn altijd heel veel mensen achter de schermen bezig geweest om te zorgen dat het publiek een beetje op afstand bleef. Want zo'n walrus, 800 kilo zo, kan best wat risico vormen als je met je roeibootje naar hem toe gaat om even te kijken. Ja. Eén verkeerde beweging en hij laat je zinken of verwond je. En ja, dan heb je een heel ander probleem natuurlijk. Dan komt zijn veiligheid ook in het geding. Dus dat was op de Isles of Scilly, ten zuiden van Cornwall. Daar is hij ook lang gebleven. En daar werd de publieke opinie, die keerde zich een beetje tegen hem, omdat hij steeds op kleine bootjes ging liggen. En die natuurlijk zonk. Ja. Maar ja, dat was ook echt een vissersgemeenschap. Veel mensen waren afhankelijk van hun inkomen van die bootjes. En het kostte elke keer geld om de bootjes naar boven te halen, om ze te laten maken. Dus er moest iets aan gedaan worden. En het was toen iemand van een dierenbeschermingsorganisatie die op het idee kwam van, luister, hij zoekt de hele tijd die kleine plekjes op. Hij voelt zich graag beschut. Hij heeft graag een beetje kleine, een soort kat in een kartonnen doos effect, denk ik. Hij moest zich een beetje geborgen voelen. Ja. Dus wat die vrouw Lizzie heeft gedaan, is van pontons, van die drijvende stukken zwart plastic, die heeft ze aan elkaar gebonden en wel op zo'n manier dat er een soort bedje ontstond. Eigenlijk een soort grote bank. En die heeft dat in het water gelegd, net buiten de haven. En helemaal ingesmeerd met walrus uitwerpselen en zijn geur. Omdat ze dacht van ja, dan voelt hij zich thuis. Precies, dan weet hij waar hij naartoe moet. Wat was nou... Het boek is meer geworden dan alleen maar een droge omschrijving, hè, van zijn reis en wat je daar aantrof. Ja. Wat hoopte je te leren van Wally en zijn reis? Ja, dat gaat misschien iets dieper dan inderdaad alleen maar die ene walrus, die ik natuurlijk ook fascinerend vind. Maar het gaat me ook heel erg om hoe mensen met andere diersoorten omgaan. En dit was een exceptioneel verhaal, als in mensen vormden zowel bescherming als dreiging voor Wally. Want er waren ook mensen die hem dreigden iets aan te doen. Omdat ze dachten dat hij hun vis opat of zo. Ja, of gewoon mensen die bierflesjes naar hem gooien, omdat mensen nou eenmaal domme wezens zijn. Ja, ja. Dus ik vond het fascinerend hoe mensen zich tot hem verhielden. En ja, ik hoopte toch ook wel te laten zien dat elk dier een individu is. En dat we dat in dit geval heel duidelijk zien. Omdat zijn persoonlijkheid alle ruimte kreeg om tentoongespreid te worden. Omdat hij... er zijn mooie tekeningen, mooie foto's van hem gemaakt. Wat is zijn persoonlijkheid? Ja, daar ben je nu achter. Het is natuurlijk een beetje interpreteren. Want ik heb hem niet... Maar zoals ik het heb gezien, hij was een adolescent, een jong mannetje. Hij was nog aan het verkennen. Dat zie je ook aan zijn slagtanden. Die zijn nog niet volgroeid. Dus hij was nog niet de grote volwassen walrus. Dus hij was ook nog speels. En dat zie je echt als hij op bijvoorbeeld zo'n ramp van de reddingsbrigade ligt hij te dartelen en te spatteren in het water. Hij was soms echt een beetje aan het entertainen. Ja, ja. Hij heeft een vriendschap gesloten met een zeehond ook. Zochten ze elkaar op en gingen ze een beetje samen rondzwemmen. Af en toe kwam hij naar boven naast hem, want hij zoekt dan de bodem af voor schelpdiertjes, schaaldieren. En af en toe bleef er een schelpje in zijn snor hangen. En dan kwam hij daar een beetje mee opscheppen. Of hij kwam één keer boven met een zeester op zijn hoofd. Ja. Die foto staat ook in je boek. Ja. Ja. We kunnen heel lang doorpraten over Wally, maar ik moet zo gaan afronden. Wat ik me nog afvroeg, Irwan, is, want je wilde iets leren over Wally. Heb je ook iets over jezelf geleerd door het schrijven van dit boek? Nou, ik ben altijd al gefascineerd geweest door die mens-dieromgang. En wat ik hier... Ja, dit heeft dat alleen maar versterkt eigenlijk. Het gevoel dat we verantwoordelijk zijn voor heel veel leven om ons heen. En ik bijt me daar alleen maar meer in vast. Dus ik kijk ook wat ik zelf kan doen. Hè. Ik heb besloten minder te gaan vliegen bijvoorbeeld. Omdat ik niet wil bijdragen aan... Ja, het verdwijnen van de ijsschotsen, waar de wallies van deze wereld ook weer... Precies, ja. Ja. Profijt van hebben. En de walrussen in Nederland, ja, dat zijn er maar 3. Maar die zitten opgesloten in het dolfinarium. In Harderwijk. En dat doet ook echt pijn om te zien. Dus daar probeer ik ook me tegen uit te spreken bij deze. Maar dat staat ook allemaal in het boek. Ja. Als je het boek leest, dan ontegenzeggelijk groeit je liefde voor de walrus. Want dat veroorzaakt het zeker. En misschien, ja, want dat zien we aan jou ook, ontpop je dan ook iets meer als een echte walrusactivist. Want dat is wel wat het boek toch in je losmaakt. Irwan Droog, dank je wel over je nieuwe boek, Wally en Wij. En het boek ligt nu in de winkel. Dank je wel. How Fragile We Are. Fragile was dit, van Sting. Uitgevoerd door twee cello's. Ja, nog een lekker blokje Vroege Vogels Venolijn gaan we doen. Een samenvatting van de waarnemingen die werden ingebeld door jou, door u, de luisteraar. En alles wat zo'n beetje binnenkwam, of in ieder geval een selectie daarvan, op 035-6711-338. Stijn Fien, Weesp aan de Vecht. Vandaag 18 aalscholvers, 3 grote zaagbekken, mannen, circa 12 trakeden, zowel mannen als vrouwen, en de gebruikelijke futen, meerkoeten en kuifeden, en 1 razendsnel langsvliegende ijsvogel. Allemaal in 1 blik vanuit onze woonboot. Met Karin van Etten uit Delfgauw. Winterpret. Een eendenpaardje op de bevroren vijver voor ons huis doet mij vaak glimlachen. Ze landen samen op het ijs en ze glijden dan wel zeker een halve meter door op hun poten voor ze in een wak eindigen. Die glijbaan doet de eenden wankelen. En dat ziet er koddig uit. Renspepels. Nu de dagen zichtbaar lengen, is het afbakenen van territoria van diverse vogels al nadrukkelijk waar te nemen. Het geroffel van grote bonte spechten en de zang van zowel kleine als grote lijsters, maar ook van merels is om en nabij de bronnen van de Kingbeek in het Maasdorp Opbicht reeds duidelijk te horen. Hallo, dit is Karin Sikkes uit Almere. In het zonnige weer vandaag een pauperwiek in mijn tuin. Een grote verrassing. Wij zijn Til en Mees van groep 7. Van basisschool Floralaan uit Eindhoven. We werken vandaag bij onze paddenboer. Er ligt daar een dikke laag ijs. We bouwen een takkenrif waar de salamanders hun winterslaap doen. Groetjes Eindhoven. Doei! Martin Kroon uit Leiden. Het is vandaag maandag. Ik doe vanochtend gordijnen open van mijn slaapkamer. Wat zie ik? Het is zwart en wit en het kan duiken. Een mannetje, grote zaagbek, pal voor mijn huis in de Dobbelwetering. Nou, deze schoonheid die bleef dus de hele dag voor mijn deur rustig rondzwemmen. Mijn dag komt niet meer stuk. Te grappig, dit is al de derde persoon vanochtend die in de Velolijn zegt: mijn dag kan niet meer stuk. Dat is toch mooi als je dan een bepaalde vogel ziet of hoort, of een dier, en dat dan je dag al niet meer stuk kan. En wat ik helemaal leuk vond aan deze Velolijn was dat er die jongen die dan doei riep vanuit Eindhoven, die heette Mees. Weet je, dan heet je Mees en dan bel je de Velolijn. Nou, mijn dag kan ook niet meer stuk. Blijf bellen met de Velolijn 035-6711-338 of stuur een audioberichtje via WhatsApp. Het is dit jaar precies een eeuw geleden, 100 jaar dus, dat de biologisch dynamische landbouw is ontstaan. En deze manier van landbouw ziet de aarde als een organisme met een samenhang tussen dieren, planten en bodem. In tegenstelling tot de gangbare landbouw die biologisch dynamische aanhangers vaak geïndustrialiseerd noemen. Is de biodynamische landbouw het antwoord op de problemen in de gangbare landbouw? Verslaggever Henny Radstaak is op Stadsboerderij Almere bij biologisch dynamisch boerin Tineke van den Berg. Ik ruik het kuilvoer al. Lekker, hè? Ja. Ja, ik vind het ook lekker ruiken. Heerlijk. En je hoort de vogeltjes al, hè? Je hoort nu de mussen. Ja. Maar er zijn ook wolken spreeuwen de hele dag hier rond de stal aan het vliegen. Zo mooi om naar te kijken. En zelfs in de stal, ja, moet je kijken. We komen aanlopen. De staldeuren staan wagenwijd open. Aan weerszijde koeien en meteen zien. Naar boven de spreeuwen. Ja, die vliegen allemaal op en die gaan boven in, op de balken zitten. Ja, ze maken ook van die prachtige wolken zo rond de stal altijd. En dan kunnen ze via de nok weer naar binnen of via de deuren naar binnen. Maken het tot een levendig geheel, kan je wel zeggen. Dat is natuurlijk omdat er in deze stal, want het is een potstal, dus er wordt, elke dag komt er stro in. Dus er zijn altijd graantjes te vinden in dat stro. Er zijn insectjes te vinden in de vaste mest. Vinden die vogeltjes lekker om te eten. Dan komt er ook alweer zijn sparrer en die komt even een musje vangen. Ja, dat hoort er dan ook bij. En in het stro komen muisjes om die graantjes te eten. Dan komt de kerkuil weer en die komt weer die muisjes vangen. Dus het is hier ook echt het jachtterrein van de kerkuil. Tineke van den Berg van de stadsboerderij Almere. Is dit dan meteen ook wat biologische dynamische landbouw kenmerkt? Zeker, ja. De reden dat ik een biodynamische boerderij heb is wel dat je je boerderij eigenlijk als een soort levend geheel maakt van allerlei soorten leven, van allerlei onderdelen die allemaal iets bijdragen aan de boerderij. Want je kan denken, ja, al die vogels in die stal, ze allemaal poep op, maar ze dragen iets bij aan het geheel. Je akker houdt niet op bij de sloot, de bodem houdt niet op op 10 centimeter diepte en de hemel die houdt ook niet op bij laaghangende bewolking. Het hoort er gewoon allemaal bij. Het is veel groter, want het heeft ook allemaal invloed op je boerderij. Is dat de gedachte achter biodynamisch boeren? Ja, je zorgt dat je je eigen veevoer produceert en het niet van over de hele wereld haalt. Je zorgt dat je je eigen mest van de koeien op het land brengt. En dan ben je dus zeg maar, als bedrijf afgesloten in zichzelf. Maar daarnaast ben je wel open naar de omgeving. Naar het landschap, naar de natuur, naar de samenleving. En letterlijk open, want vandaar dat die staldeuren gewoon wagenwijd openstaan. Natuurlijk moeten die staldeuren openstaan. Een beetje frisse lucht is goed en is goed voor de weerstand. Koeien staan hier, voornamelijk roodbonte. Geen melkvee, hè? Nee, dat hebben wij niet, helaas. Wij hebben de koeien op de eerste plaats voor de mest. Omdat het voor onze bodem zo belangrijk is dat ze goede mest krijgen. Nou, want jullie hebben ook een akkerbouwbedrijf eigenlijk? Ja, precies. We hebben ongeveer 200 hectare akkerbouw. Met 15 verschillende gewassen die we telen. Van graan tot uien tot kool, bieten, pompoenen, spergiebonen, mosterd, doperwten, noem maar op. En dat groeit eigenlijk allemaal met de poep van deze koeien? Ja, ja. Daar komt het op neer. Ja, dat is het allermooiste wat je kan hebben om het bodemleven te voeden. Maar dat gebeurt in de gangbare landbouw toch ook? Nou, daar wordt dus heel veel kunstmest gebruikt. En ik zeg altijd, kunstmest is eigenlijk een soort uithongeren van je bodem. Want het bodemleven kan niet leven van kunstmest. Het leeft alleen van organisch materiaal. En als je bodemleven niet voert, dus al die wormen en insecten en schimmels en bacteriën die in grote overvloed in de bodem horen te leven, die werken samen met de plantenwortels om ervoor te zorgen dat die gewassen zo mooi groeien. Die mest is dus een mengsel van de mest van de koeien en het stro. En die koeien die liggen op het stro en die trappen het weer aan. En dan verteert die mest langzaam maar zeker in de stal. Daarna halen we het, als de koeien allemaal weer buiten zijn in de zomer, dan halen we de stal leeg en maken we een hele mooie mesthoop. En als we dan dus die mesthoop klaar is, dan heb je gewoon heel mooi verteerde mest. Dat is echt zwarte goud. Ik ga even een beetje pakken. Het zwarte goud, nou, laat zien. Ja, ik ga even een beetje pakken. Ik klim even hier. We gaan eens even kijken wat we hier vinden. Je breekt nu gewoon een stuk van die. Ik heb nu een stuk mest, wat niet heel vers is. Dat zit denk ik nu ongeveer 3 maanden hier in die stal. Dit is echt, nou, zwart is, heb ik goed gezegd, hè? Ja, het is heel donker. Zwart goud. Er zitten wat strootjes doorheen. Nou, als je dit ruikt. Het ruikt helemaal niet naar poep, eigenlijk. Ja, ik zeg altijd, het is een beetje een soort bosgrondje wat ja, je ruikt. Ja, het is een aardige geur. En ook als je het breekt, je ziet nog wat restjes van het stro, maar het is wel een heel deel al verdwenen. En je vindt er ook weer eitjes van insectjes. De stier komt eventjes nieuwsgierig kijken. Ja, dit is de oude dekstier. En het is nu natuurlijk nu ijs. Je ziet ook zo'n eitje van een slakje of een beestje, wit bolletje. Het is natuurlijk nu koud in de stal, maar in de zomer dan wemelt. Dan zie je die beestjes ook allemaal krioelen. En je kan je voorstellen dat al dat bodemleven, dit is gewoon spullen voor hun. Ja, je krijgt er zelf bijna trek in. Ja. Stukjes hier zo helemaal in. Dat is wel grappig. Die stieren staan nu aan hun eigen mest te ruiken. Maar echt interessant vinden ze het niet, volgens mij. Nou bestaat de biodynamische landbouw dit jaar, 2024, precies 100 jaar. Wat is er 100 jaar geleden precies gebeurd? Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is eigenlijk ontstaan vanuit een bezorgdheid van boeren toen al over wat er zou gaan gebeuren als de kunstmest, die toen net uitgevonden was, en het pesticidengebruik als dat de overhand zou gaan nemen in de landbouw. En die boeren wilden daar toen al een alternatief voor maken en wilden op een andere manier gaan werken, of in ieder geval zorgen dat er weer een landbouw met toekomst, zeg maar, een toekomstbestendige landbouw zou komen. En daar is toen een cursus geweest in 1924. Die is vastgelegd in een boek wat wij nog steeds de landbouwcursus noemen. Van Rudolf Steiner. En Rudolf Steiner heeft dat gegeven. En met wat hij toen gegeven heeft, zijn de boeren aan de slag gegaan. En ja, in die 100 jaar is dat langzaam de hele wereld over gegaan. En nu hebben we eigenlijk al in meer dan 60 landen biodynamische landbouw op meer dan 7000 landbouwbedrijven. Nou ja, natuurlijk, het is de afgelopen 100 jaar. En laten we zeggen, de afgelopen 50, 60 jaar is het natuurlijk ook met een groot deel van de landbouw helemaal de andere kant op gegaan. Ja, precies. Precies. En dat is uit de hand gelopen. Ja. Waarom zijn er dan zo weinig bedrijven biodynamisch? Ja, ik ben bang dat dat toch een beetje komt omdat we en wat verleerd zijn. Echt boer zijn. Het boer zijn is langzamerhand steeds meer een soort, nou ja, je doet even wat er voorgeschreven is en je belt de loonwerker en de adviseur zegt wat je doen moet. Het is steeds meer industrie geworden. Het is een soort rechtlijnig proces geworden. En zelfs doodlopend proces geworden. Maar je wordt gewoon heel erg door de greep van, nou ja, ik zeg maar even, het groot kapitaal geleid in de landbouw tegenwoordig. Terwijl dat helemaal niet hoeft. En sterker nog, het is beter om dat niet te doen. Want ja, die huidige landbouw die heeft ongelooflijk grote problemen met zich meegebracht. Dat weten we allemaal. En als je dan ziet hoe in een biodynamisch landbouwbedrijf die problemen gewoon opgelost worden. Terwijl je alleen maar beter voedsel, minder milieubelasting, et cetera, produceert. En ook nog wat voor de samenleving extra betekent. Dan denk ik, ja, jeetje. Kom op. En ik denk dat het wel kan. Alleen dan moeten er in de politiek duidelijke keuzes gemaakt worden. En helaas gebeurt dat niet. Maar goed, er zijn ook wel voedsel- en landbouwdeskundigen die gezegd hebben, ja, met biologische landbouw gaan we het echt helemaal niet redden. Hè? Over de hele wereld niet. Het is niet de oplossing in geld verdienen. In die zin hebben ze helemaal gelijk. Want als de BD-landbouw en biologische landbouw mainstream zou worden, dan kunnen alle kunstmestfabrieken, pesticidenfabrieken, gentechbedrijven kunnen allemaal inpakken, wegwezen. Dan is er geen cent meer te verdienen. Voor hun. Maar dan is het wel mogelijk om boeren iets meer te laten verdienen. Of in ieder geval gewoon voor hun werk betaald te krijgen. Nou, was er van de week in het nieuws toch een positief bericht dat steeds meer consumenten kiezen in de winkel voor biologisch. Ik geloof dat 4% van het areaal in Nederland nou biologisch is. Ja. Maar biodynamisch, dat is daar nog eens een keer een tiende van. Dus zeg 0,4% ongeveer. Ja, dat is maar 10% van de biologische. Ja. Het is ook van, hoe dan? Het hoe is ook best lastig. Ja, maar we zijn natuurlijk zo ver doorgeschoten in Nederlandse landbouw. In het specialiseren, hè, hele specialistische bedrijven. Terwijl in een BD-bedrijf wil je alles bij elkaar. Is die biodynamische landbouw nu groeiende in Nederland? Ja, dat is ook nog weer zo. De bio- en BD-landbouw in Nederland zijn de enige sectoren die groeien. De gangbare landbouw neemt echt hard af in oppervlakte en in aantal bedrijven. Dus wat dat betreft denk ik, er is toekomst voor ons. Wij doen dit al 30 jaar. BD-landbouw bestaat al 100 jaar. Waar wachten we nog op? Ja, waar wachten we nog op? Aldus Tinneke van den Berg over dat biologisch dynamisch boeren, wat dus dit jaar 100 jaar bestaat. Naast mij staat wederom Merel Verkammer klaar. Viool in de aanslag om een muzikale hommage te brengen aan een vogel. En ze improviseert dat, moet ik er nog even duidelijk bij zeggen. En je gaat opnieuw iets improviseren, Merel. Je gaat een hommage brengen aan een bijzondere kakatoe. Wie is het? Snowball. Snowball. Ga je gang. Ik ga gewoon klappen. Ik doe het gewoon. Dank je wel, Merel. Zometeen horen we trouwens wie Snowball was of is. Als mensen denken, ja, kakatoe Snowball, wat moet ik daarmee? Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dat de mensen muzikaal zijn, tenminste sommige mensen, Merel wel, je moet mij geen viool geven, dat is duidelijk. Maar hoe zit dat met de mooiste zangers van deze wereld? De vogels. Hoe muzikaal zijn ze nou eigenlijk? Een vraag waar hoogleraar muziekcognitie bij de UvA Henk-Jan Honing antwoord op probeert te vinden. Welkom Henk-Jan, goedemorgen. En we hoorden net al violist Merel Verkammer. Jullie treden aanstaande donderdag samen op met een stuk onder de naam Uitvogelen over muzikaliteit bij vogels. Het klinkt als bijna een soort open deur, toch? Dat je denkt, natuurlijk zijn vogels muzikaal. Ja. Waarom is het dan toch een gerechtvaardigde vraag? Ja, dat is een goede vraag. ik geloof dat het aan ligt aan wie je het vraagt. Als je het aan mensen vraagt, dan zeggen wij natuurlijk, zijn vogels muzikaal. Dan klinkt prachtig, die vogel of die merel of die nachtegaal. Geweldige melodie, prachtige ritmes. Maar de vraag is of die vogels hetzelfde horen of daar hetzelfde in horen als dat wij mensen doen. Is het niet een antropomorfisch-achtig idee? Hè? Dus dat we gewoon onze eigen verwachtingen daar projecteren. Dus het interessante vind ik, wij denken dat vogels muziek maken. Ja, omdat het in ons als muziek in de oren klinkt. Maar het is de vraag of vogels ook vinden dat ze muziek maken. Ja, nou eigenlijk nog preciezer. De vraag is eigenlijk niet zozeer of de vogels muziek maken, want daar is het antwoord op. Ja, in onze oren wel. Hmm. Maar wanneer is het muziek voor een vogel? Wat moet een vogel horen in geluid, kunnen onthouden, kunnen waarderen in geluid om muzikaal te zijn? Misschien is een betere vraag dan inderdaad, want jij bent hoogleraar muziekcognitie. Wat is muzikaliteit eigenlijk? Ja, en dat proberen we dus ook te onderzoeken. Vooral door naar andere dieren te kijken. Onder andere vogels, maar ook apen. Er is een heel hoop debat over van wanneer je nou muzikaal bent. Vaak zijn het hele menselijke eigenschappen waar je denkt, dat heeft geen biologische basis. Dus waarom zou een ander dier dat ook hebben? Maar twee aspecten waarvan we nu toch wel zeker weten dat het een biologische basis heeft, dus een lange evolutionaire geschiedenis, dus dat je het verwacht dat je deelt met andere dieren. Mm-hmm. Dat is maatgevoel en relatief gehoor. Dat zijn de twee basiscomponenten. Er zijn er vast nog heel veel meer die wij mensen hebben, maar sommige zullen ook vaardigheden zijn die een ander dier alleen heeft en wij niet. Maar dat zijn we in het kaart aan het brengen. Oké, maatgevoel, dat is duidelijk inderdaad. Dus dat je maat weet te houden. Ik denk meteen aan een specht, maar dat is natuurlijk dan weer iets anders. Ja, dat is ook heel mooi. Dat is ook weer, een specht kan ritmisch tikken. Mm. Een heleboel dieren kunnen ritmisch gedrag vertonen. Maar de vraag is, kunnen ze het ook horen? Kunnen ze het ook waarnemen? Is het ook betekenisvol voor hun? Ja. En dan zie je dat dat vaak heel lastig is om terug te vinden. Maatgevoel is zo'n, jonge kinderen hebben het automatisch. Hè? Die gaan automatisch op de muziek mee bewegen. Nee, tikken, ja. Dat is zeg maar maatgevoel. Dat je hoort iets regelmatigs, terwijl er van alles verandert. En dat je dan moet meebewegen. Ja, ja, ja. En dat zoeken we ook in de dierenwereld. En daar hebben we nu een aantal dieren van gevonden die dat ook hebben. Was zoals welke bijvoorbeeld? Nou, om het thema, Snowball. Snowball is een voorbeeld. Ja, die is de eerste wetenschappelijke dier. Wetenschappelijke casus noem ik het altijd. De eerste dier waarvan we weten dat hij ook maatgevoel heeft. En hoe weten we dat? We hebben Snowball is dus 2009 al dat onderzoek. Hij heeft favoriete muziek, omdat hij woont bij iemand thuis. En zijn favoriete muziek is een stuk van We Will Rock You van Queen. Ja. En een andere is geloof ik The Backstreet Boys. Everybody. Everybody. Precies. En We Will Rock You heeft een heel duidelijke beat. Alle twee hele duidelijke constant tempo en een harde beat. Maar wat ze nou gedaan hebben, is die muziek ietsje sneller afspelen. En dan zie je dat Snowball sneller gaat headbangen. Of ietsje langzamer, gaat hij langzamer headbangen. Dus hij luistert naar het die ritme. Muziek. Hij luistert niet eens in het ritme, hij luistert naar de maat, de regelmaat. Want dat verandert van alles, hè? Het is een intrigerend eigenschap, maatgevoel. Nou, doe jij ook onderzoek naar muzikaliteit bij zebra, vinken en papegaaien? Ja. Hoe pak je dat dan aan? Dat doe ik allemaal in samenwerking, hè? Ik ben niet een bioloog van een opleiding, maar gefascineerd door de biologie. En dan vooral die link met die capaciteit van muziek. Dus dat doe ik met onderzoekers met name in Leiden. Universiteit van Leiden, Karel ten Katen, Michelle Spiering. En de meeste biologen hebben een diermodel of een specifiek dier waar ze heel veel van weten, waar ze dan meerdere onderzoeken mee doen. En de zebravink is zo'n model om het lied van vogels te onderzoeken. Dus ze hebben daar een hele kolonie van zebravinken die dan allemaal voor ons luisterexperimentjes doen. Maar dan weet ik nog steeds niet hoe het in zijn werk gaat. Want hoe kom je erachter dat een zebravink muzikaal is, hè? Ja. Is dan eigenlijk de vraag. En dat kan je hem niet vragen. Dat kan je wel vragen, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus je moet luisterexperimenten doen waarbij je gaat proberen ze te leren eerst het verschil tussen twee geluiden te leren. Bijvoorbeeld een stukje Bach en een stukje Stravinsky. Ja. En dan kunnen ze dat leren. Binnen een paar, als je het beloont voor het ene geluid en beloont voor het andere geluid, dan kunnen ze dat op een bepaalde manier na een tijdje leren. En dan laat je ze iets nieuws horen wat ze nog niet eerder gehoord hebben. Dat is één manier om het uit te zoeken. En dan kan je dus zien van wat zijn nou de aspecten waar ze aandacht van hebben en wat zijn de aspecten die ze niet horen. Maar even kijken, je hebt een zebravink, die laat je Bach horen en Stravinsky. En bij het ene beloon je hem wel en bij het andere niet. En wat... Ja, er zijn verschillende methoden voor, maar het is instrumenteel leren. Dus je leert eigenlijk, je beloont het goede antwoord eigenlijk in principe. Maar hoe stel je de vraag? Sorry, ik wil echt weten hoe het werkt. Ja, je stelt ook geen vraag aan de zebravink. Nee. Nee, maar hoe doe je dat? Hoe ga je... Ja. Ja, we moeten eigenlijk het experiment doen, hè? Ja. Dus je hoort een stukje Stravinsky. Ja. En dan heb je twee knoppen. En dan moet je zeggen, is het deze knop of deze knop? Oh, hij drukt op een knop. Kijk, ja, en je hebt geen idee. En dan is je knop, maar druk maar op een knop. Je drukt bijvoorbeeld op de rechter knop. En dan is het goed en dan krijg je een beloning. Kijk, dat is nu snap en dan, zo leer je het verschil tussen die twee stimuli. Ja. Of die twee geluidjes. En Merel, als jij denkt aan een zebravink, hoe klinkt dat dan? Ah. Duiven worden ook onderzocht. Wat vertellen die ons over musicaliteit? Roekoe, roekoe, denk ik dan meteen. Ja, zebravinken is interessant, want die hebben vocaal leervermogen. Hè. Die leren nieuwe liedjes en die hebben een relatief lang lied. Duiven zijn, die hebben eigenlijk alleen maar een roep. Die hebben drie of vijf korte klankjes achter elkaar. Mm-hmm. Nou, ik ga die nadoen. Wat jammer. Alle luisteraars ik weten precies hoe een houtduif klinkt. Ik kan het vijf, de huid af. En die kunnen dus bijvoorbeeld dit experiment heel goed. Dat is een van de eerste experimenten geweest. Die kunnen dus Stravinsky en Bach uit elkaar houden. En tijdgenoten van Stravinsky en Bach. Zie je, een duif. Een duif. En dan denk je natuurlijk weer als mens van... oh, hoe komen ze aan die repertoirekennis? Hoe kunnen ze die stijlen uit elkaar houden? Maar het is waarschijnlijk dat ze op een heel specifiek detail letten... waar ze een beloning voor gehad hebben. En zo kunnen ze die twee stijlen uit elkaar houden. Stravinsky zit bepaald... klank in wat niet in Bach zit, waardoor ze die twee uit elkaar kunnen houden. Ja, maar ik denk ook meteen, als ik dit bij mijn hond zou doen, zou die dat misschien ook kunnen? Dat experiment is niet gedaan. Het zou best kunnen dat een hond dat ook kan leren. Het klinkt ook als een soort trucje. Ja, en het is de vraag of dit musicaliteit is. En ik denk dat het niet is. Want het heeft natuurlijk niks met wat wij denken aan Stravinsky of Bach te maken. Het heeft te maken, want dat zijn we aan het ontdekken, dat vogels extreem goed zijn in het herkennen van klankkleur. En de klankkleur van Stravinsky en Bach, dat is nogal anders. De kleur van de klank is heel anders. Dus het is niet zozeer de melodie, waar wij heel erg op letten als we naar muziek luisteren, of het ritme, bij maatgevoel, maar het is vooral de klankkleur waar vogels aandacht voor hebben, hoe ze zeg maar elkaar herkennen en wat ze zeg maar waarderen of herkennen in een melodietje van een andere vogel. Goh. En de klankkleur van een duif, Merel? Ja, ik kan wel voordoen bijvoorbeeld wat als ik één noot speel, wat dan klankkleur eigenlijk is. Ja, misschien is dat fijn voor de luisteraar. Ja. Dus ik speel dezelfde noot en dan op verschillende manieren. Ja, dus dezelfde toonhoogte, dezelfde toon, maar inderdaad een totaal andere klankkleur. Ja. Dus klankkleur is eigenlijk, daar hebben we ook niet een goede definitie voor nog, maar klankkleur is eigenlijk als de toonhoogte hetzelfde is en het is even hard en even lang die toon, alles wat dan anders is, is klankkleur. Klankkleur, ja. En daar zijn vogels heel erg op gefocust. Die kunnen dat heel goed onthouden, herkennen. En waarderen. Wat grappig zeg. En want ik noemde net al de hond, maar dat komt ook gewoon omdat dat een dier is dat dicht bij mij ligt. Dit is een heel dubieuze zin, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En als we het hebben over dieren die dicht bij ons liggen, denk je natuurlijk ook meteen aan mensapen. Ja. Is het niet logischer om het onderzoek daar te doen? Dat doen we ook. Dus de strategie is, omdat er zoveel dieren zijn, je kan ze niet allemaal onderzoeken. Dus de strategie is om dieren die ver van ons af liggen, maar wel iets met geluid hebben, vogels te onderzoeken. En mensapen is het andere diermodel, of apen in het algemeen, ook makaken, te onderzoeken, omdat ze dichterbij ontstaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, je kan dieren nemen die gedomesticeerd zijn. Daar kan je het helemaal van verwachten dat ze dat zouden. Dus een hond is wel een heel goed voorbeeld. Dat hebben we in het begin meteen geprobeerd. Maar een hond maatgevoel, nee hoor. Nee? Dat is curieus. Paard, hetzelfde verhaal. Honden en paarden hebben geen maatgevoel. Hebben geen maatgevoel. In de zin van dat ze niet, als ze naar muziek luisteren, die regelmaat kunnen oppikken en daarop synchroniseren, daarop kunnen lopen. Ja. Dan een paard. En ik ken inderdaad wel van die filmpjes van vogels die dat heel duidelijk doen. En vogels kunnen zo dat. Bepaalde soort vogels, zangvogels, met name papegaaien, hebben echt dat talent. Ja. Dat is curieus. Muziek kan mensen troosten. Het kan emoties overdragen. Wij vinden muziek fijn om naar te luisteren. Geldt dat eigenlijk ook voor vogels? Ja, dat zou ik graag willen weten. Het is heel, de methoden daarvoor zijn nog een beetje spaarzaam en soms niet fijn. Omdat je moet invasief. Je moet, hoe kom je erachter dat een vogel iets leuk... Je kan het niet vragen. Je kan het, soms als je dieren goed kent, kan je afleiden. Met apen weten we veel meer van, zijn ze nou blij of zijn ze gefrustreerd. Mm-hmm. Dus dat is nog best lastig. Hormonaal kan je een hoop ontdekken. Dus vaak moet je dan toch bloedmonsters nemen of dingen om te zien van, hadden ze nu plezier als ze naar dit geluisterd hadden. Dus dat vind ik een beetje problematisch nog. Ja. Dus ik doe het meestal met de experts die mij vertellen van, volgens mij vond deze vogel dit wel leuk. Ja. Ja. Ik las ook dat er materiaal is opgedoken, want we hadden het net over die vogels die zo meedijnen op muziek. Dat zie je bij parkietjes, bepaalde, inderdaad, papegaaien. Maar er is ook beeldmateriaal van een zeeleeuw die meedijnt op muziek. Is die dan muzikaal? Ja, dat is ook een held van ons vakgebied, omdat hij een heleboel theorieën weer ongedaan gemaakt heeft. Want we dachten heel lang dat wij mensen en bijvoorbeeld Snowball hebben alle twee vocaal leervermogen. We kunnen stemmen nadoen, klanken nadoen. En dat die hersennetwerken voorwaarden waren om maatgevoel te hebben. Toen was er een groep onderzoekers die dacht van, we gaan op zoek naar een dier wat geen geluiden kan nadoen. En als die dan wel maatgevoel heeft, dan is die theorie, kan de prullenbak in. Ja. Dus daarom is iedereen achter die Ronan, die zeeleeuw, wel aangegaan. En die kan dat. Dus daardoor zijn we weer een stap terug in het vakgebied met onze verklaringen. Dus we delen dus iets met zeeleeuwen en papegaaien, wat we niet delen met andere makaken bijvoorbeeld, met andere apen. Waanzinnig. Dat is dus waar we zijn. Dus het is nog heel pril, dit vakgebied. Heel veel biologen worden steeds meer geïnteresseerd erin en gaan meedoen. Maatgevoel bij dat dier, relatief gehoor bij dat dier. Is het er wel, is het er niet? Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En grote verrassingen. Ronan is overigens ook, dit is radio, dus je kan hem niet zien. Maar we hebben hem ook niet. Maar het is een geweldig beest. Ik ben er een tijdje geweest. Misschien kunnen we vragen, want we moeten afronden, aan Merel om nog even een kleine 10 seconden Ronan op de viool te horen. Merel Verkamme op viool met de interpretatie van zeeleeuw Ronan over muzikaliteit bij dieren. Violist Merel Verkamme, Henk-Jan Honing, professor muziekcognitie bij de UvA. Dit was een voorproefje van het Snaarfestival, een festival muziek en wetenschap op 15 juni in Tivoli, waarin jij van alles gaat laten horen, Merel, en waar jij, Henk-Jan, van alles gaat vertellen. Dank jullie wel voor jullie komst naar het Naar de Meer. En zo naderen wij het einde van deze uitzending van Vroege Vogels. Kijk op onze website voor alle achtergrondinformatie. Natuurlijk ook voor dat fantastische beeld bij het geluid waarmee we vanochtend begonnen, deze uitzending, die wolven die wandelen op het ijs. OVT is zo meteen live vanuit Den Haag. Julie Blessé, wat brengt jullie daar? Ja, wij zijn hier op het Writers Unlimited Festival in Den Haag. Je hoort op de achtergrond al Frank van Bommel die wat piano aan het spelen is. Dus hebben straks hebben we gedichten van Remco Kampert op muziek. En we hebben ook nog iets heel moois voor jullie luisteraars. We hebben namelijk gaan het hebben over onderzoek van literatuurwetenschappers, middeleeuwse literatuurwetenschappers, die gebruik maken van technieken uit de biologie om een vraag te beantwoorden die de medievisten al eeuwen kwelt. Namelijk, hoeveel ridderromans zijn wij in